لا یؤمنون بالآخرہ، اسم عزت متنفر ہو جاتے ہیں قلوب الذین، ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. تو جو لوگ جن کے آخرت کا عقیدہ نہیں، انہیں توحید کی بات اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں اتنے سارے بابے جو درمیان میں پڑے ہیں، یہ کس کام کے؟ فلاں بابا کا یہ ٹھیکہ اور فلاں بابا کا یہ ٹھیکہ اور فلاں قبر کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے دلوں کی بات اچھی نہیں لگتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ، کار ساز اللہ تعالیٰ، حاجت روا اللہ تعالیٰ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، بیٹا بیٹی دینے والا اور دلہن اور بیوی دینے والا. لوگ ادھر ادھر گرتے پڑتے ہیں مختلف قبروں پہ، یہاں پہ دلہن ملتی ہے اور یہاں پہ بچہ ملتا ہے اور یہاں پہ نوکری ملتی ہے اور یہاں پہ کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان کو رد کریں گے اور اللہ کی توحید کی بات کریں گے. تو مشرکین کے دلوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. صحیح. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ. شیخ مرحوم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹے دورہ شروع کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا اہل بدعت و شرک کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمانے لگا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی ملحد ہے، اور کبھی کہتے ہیں مولوی وہابی، اور کبھی کہتے ہیں یہ مولوی اشتراکی ہے، اور مختلف قسم کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا بیٹے کمیٹڈ رہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل پڑے. اس کا معنی یہ صحیح راستے پر. اگر ان کے دلوں میں آپ کی یہ نفرت پیدا نہ ہوتی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ مداہنت کر رہے ہیں، دین کو صحیح انداز سے نہیں بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اکیلے، کہ وہ کارساز و مشکل کشا ہے، اشمعزت قلوب الذین، متنفر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہے. کسی بابے وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے، بابے وغیرہ کا، کہ بابے کی کرامت نے پھر یہ کام کر کے دکھایا، اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی فائف کر جاتے ہیں. مولوی ہمارے مزاج کا، مولوی حلوے والا ہے، مولوی حلوے والا ہے، نہ کہ سیویاں پکاؤ اور کھڑا ہی پکاؤ. مولوی ٹھیک ٹھاک سنی ہے. کیا کہتے ہیں اسے پھر کہتے ہیں اہل سنت. کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا کے بندو آپ کا سنت سے تعلق کیا ہے؟ کرتے ہو بدعت اور نام رکھا ہے سنت. وہ فارسی بان کہتے ہیں کہ برعکس نہاد نام زنگی کافور. یہ تو اس طرح کافور بالکل خالص سفید رنگ کی ایک کیمیکل ہے. کس چیز کی؟ کافور جو آپ کپڑوں میں ڈالتے ہیں، خالص سفید رنگ کی ایک کیمیکل ہے. صحیح. اور جب آپ کہتے ہیں کہ افرو امریکن، یا آپ کہیں کہ افریقی، تو وہ خالص کالے رنگ کا ایک انسان ہے. صحیح. تو اگر خالص کالے رنگ کے انسان کو آپ کافور کہتے کہ آپ تو بالکل کافور جیسے ہیں، تو آپ اس کا مسخرہ بنا رہے ہیں. صحیح. تو فارسی بار کہتے ہیں کہ برعکس نہاد نام زنگی کافور، افریقی کو کافور کا نام دے دیا ہے، افریقی کو کافور کا نام دے دیا ہے، تو اس کو ٹھٹھے اڑا دیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب بیان کیا جاتا ہے ان لوگوں کا مِن دُونِهِ جو ان کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلی جی اہل سنت والا مولوی مل گیا. کیا مولوی؟ آل سنت والا. تو آل سنت کے مولوی کی پہچان یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی چیز کے متعلق نہیں کہے کہ یہاں جائے اور یہ حرام ہے. وہ کہے گا ہمارے پیٹ کا کام چلے تو سب کچھ جائے. صحیح. اور پھر سیویاں پکاؤ، کڑھائیاں پکاؤ، یہ اچھی راتیں آ گئی. کیا اچھی راتیں آ گئی؟ اور ہم تو لوگوں پر اچھی راتیں بند کر دیتے ہیں. سفیر فون کر جاتا ہے کہ میں بٹیر پکا سکتا ہوں آج اچھی رات ہے، تو میں کہتا ہوں کسی دوسری رات کو پکائیں اور ہمارے گھر لے آئیں. شریعت میں کوئی اچھی رات نہیں ہوتی، ساری راتیں اچھی ہیں. میں نے کہا کہ یہ ساری راتیں اچھی ہیں جس میں کھانا پکایا جائے، لیکن پنجاب کے مولیوں نے اپنے لیے کوئی دھندا بنا دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ لیلت البراءت کے کونڈے ہیں، اور یہ رجب دس کے کونڈے ہیں، اور یہ ذوالحجہ کے نظر و نیاز ہیں، اور یہ محرم کی شربتیں ہیں، اور یہ حضرت حسین کی سبیل ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ گن پھیلایا ہوا ہے. شریعت میں ایسے کوئی تصورات نہیں. کیسے لیلت القدر کا ہے؟ بس لیلت القدر کسی کو معلوم ہے؟ آپ کو اگر معلوم ہے تو پھر ہمیں بتا دیجیے. جس دن آپ کو یہ کس نے کہا؟ یہ تو ویسے علماء کا تفاول ہے. حضور نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تاک میں ہے. حضور نے فرمایا پہلے عشر الاواخر میں رمضان، رمضان کے آخری دس راتوں میں ہے. حضور نے طاق اور جز کا کوئی بات نہیں کی. اور اس لیے تو احتکاب کیا جاتا ہے. آپ وہاں کس لیے بیٹھے تھے؟ احتکاب کے لیے؟ نو، اونلی ٹو فائنڈ لیلۃ القدر، اینڈ یو ہیو فاؤنڈ اٹ. اس لیے کہ آپ دس دن رات مسجد میں رہے اور عبادت کرتے رہے. صحیح. اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو کوئی بتائے گا، ڈاکٹر صاحب آواز دے گا کہ سفیر آپ جاگے اٹھے ہیں یا آپ سو رہے ہیں، لیلۃ القدر ہے. نہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا، نہ آپ کو پتا ہوگا، نہ قاضی فضل اللہ کو پتا ہوگا. قیامت کے دن یہ فاروق صاحب کو اتنا زبردست بونس مل جائے گا، اتنا لمبا تڑنگا بونس، اتنا لمبا تڑنگا بونس مل جائے گا سفیر کو کہ یہ فلاں رات وہ لیلۃ القدر والی رات تھی اور آپ مسجد میں رہے، احتکاب میں تھے. یو ہیو فاؤنڈ اٹ. چودھری صاحب اس سال مس کر گئے، واپس اپنے سبق تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کا مسخرہ بنا دیتے ہیں اور ٹٹے اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي، آیا یہ وہ شخص ہے، يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، جو آپ کے معبودوں کا اور آپ کے خداؤں کا برا تذکرہ کیا کرتا ہے. برا تذکرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو مورتیاں بنائی ہیں، جو اسٹیچو بنائے ہیں، جو بت بنائے ہیں، جو بزرگوں کے اشکال بنائے، ان کے سامنے پوجا کرتے ہیں یا ان کے سامنے حلوے اور کونڈے رکھ کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں، یہ کسی کام کے نہیں. وہ بزرگ بھی اس لیے بزرگ تھے کہ وہ خدا کے ساتھ رشتہ جوڑ چکے. حضرت علی حاجویری، جسے لوگ حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت علی حاجویری رحمت اللہ علیہ. اس لیے کہ داتا یہ پنجابی میں ترجمہ ہے رازق کا، اور رازق صفت ہوتی ہے کس کی؟ اللہ کی. تو ہم کسی اور کو رازق تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم نہیں، ہمارے اکابر کبھی نہیں استعمال کرتے. اکابر علماء دیوبند وہ کبھی نہیں، وہ کہتے ہیں کشف الماجوب میں حضرت علی حاجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی. صحیح. اور سبز پگڑی والے کے پاس جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ داتا دی نگری، آپ کے دوست وہ کہتے ہیں داتا دی نگری اور داتا دی ڈولی. پتہ نہیں ڈولی تو زندوں کی ہوتی، مردے ڈولی فکر کرتے ہیں. ڈولی چاہیے سفیر کی. کیوں سفیر؟ یعنی ہر زندے کی. اب مردہ ڈولی پر کیا کرتا ہے؟ تو یہ ہیں اصل میں ہمارے ساتھ ہندو رہے مدت، کچھ چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی. وہ سارا گند جو سارے مذاہب میں اور سارے خود ساختہ دینوں میں اپنے تئیں ملتا ہے مسلمانوں کے ہاں، وہ سب کچھ ملتا ہے، اس کا ملعوب ہے، اس کا مکسر. اس لیے کہ قرآن سنت کے تو کوئی اپروچ ہے ہی نہیں، اور باپ دادا کے دین پر لگے ہوئے ہیں، باپ دادا کے جو رسم و رواج ہیں تو اس پر لگے ہوئے ہیں. تبھی تو مولانا حالی نے کہہ دیا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹیرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور گرے قبر پر بارے سدا تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. وہ سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں، مسلمان یہ سارے کام کرتے ہیں اور کافر نہیں ہوتے. تو امکان نہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی میجارٹی وہ مسلمان باقی نہیں رہتی، وہ شرک کر جاتے ہیں. اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ایمان کی حدود ختم ہوتے ہیں، کہاں پہ ایمان کے دائرے سے میں نکل جاتا ہوں. تو جب تک آپ کو ایمانیات کا دائرہ معلوم نہ ہو تو آپ کو نکلنے اور داخل ہونے کا کوئی پتہ لگے گا؟ نکلنے اور داخل ہونے کا پتہ تو تبھی کسی کو لگے جس کو باؤنڈریز تو معلوم ہو. تو جس کو باؤنڈریز نہیں معلوم انہیں کیا پتہ لگے ہمیں باہر نکل گیا ہے ابھی تک اندر ہوں. تو قرآن نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کر چکے ہیں. تو کہے سارے قسم کے شرک ہیں، ذات کی شرک کر رہے ہیں، ٹرینیٹی صحیح ہے، صفات کی شرک کر رہے ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کے عالم غیب، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پیر تو چوری ہے، پیرہ میں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا، ہم کہتے ہیں بھائی محمد بھی علم غیب نہیں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیغمبر بھی علم غیب نہیں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلوات والتسلیمات، تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب ان کے سارے مریدوں کا پتہ ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں گھروں میں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر تو جب وہ باتھ روم میں ہوتے ہیں تو پھر اس کو بھی وہ پتہ بھی ہوگا. یہ تو عجیب پیر ہے جو ننگے مریدوں کو دیکھا کرتا ہے. صحیح. جب یہ بشری تقاضے پورا کرتا رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ، پیر تو اسی وقت بھی اس پہ نظر رکھا کرے گا. تو یہ تو عجیب پیر ہے، لوگوں کی عورتوں کی اطلاع پاتا رہتا ہے. انا للہ، یہ ہوتے ہیں سارے توہمات. یہ کیا کچھ ہوتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سپرسٹیشنز، اسے کہتے ہیں توہمات، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیٹ اس ٹوٹلی اگینسٹ. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آپ لے لیں، اور یہ ساری چیزیں بس فتویٰ رشیدیہ آپ لے لیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین دیوبند کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب رہا کلین کفر ہو دیکھ لیتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یتخذون الا ہزوا وہ بناتے ہیں آپ کو مسخر احاذ الذی یذکر آلہتکم احاذ الذی وہ کہتے آیا یہ وہ بندہ یذکر آلہتکم جو آپ لوگوں کے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے برے الفاظ سے. تو حضور نے کبھی کسی کے معبود کے متعلق برے الفاظ نہیں کہے. حضور نے کبھی لات کو برا نہیں کہا, منات کو برا نہیں کہا, غزا کو برا نہیں کہا, حبل کو برا نہیں کہا, مشرکین مکہ کے خداؤں کو برا نہیں کہا. صرف یہی ایک بات کی جو ریالٹی تھی اور جو فیکٹ تھی کہ بھائی یہ تو بت ہیں, بزرگوں کی وہ بزرگ بزرگ بنے تھے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے, آپ لوگوں نے انہی کی مورتیاں بنا کر اللہ سے رشتہ توڑ دیا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور فرمایا جو کچھ نہیں کر سکتے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ کوئی گالی تھی یا ریالٹی تھی؟ یہ ریالٹی. لیکن اگر آپ پنجاب میں جائیں اور پنجاب کے گمراہ مریدوں سے گمراہ پیر کے متعلق کہہ دیں کہ یہ آپ کا جو گمراہ پیر ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے, اس نے آپ لوگوں کے ایمان کا بیج جنازہ نکال دیا, اس کا تو خود بھی ایمان نہیں ہے لیکن آپ کا ایمان کا بیج جنازہ نکال دیا, اپنے کو آپ سے عالم غیب تسلیم کرواتا ہے کہ میں آپ کو کنٹرول میں رکھتا رہتا ہوں, میری نظر رہتی ہے آپ لوگوں پر چاہے آپ ہزاروں میل دور ہو, صحیح ہے؟ تو آپ خود تو اس کا ایمان نہیں رہا لیکن آپ کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے دیکھیں پیر صاحب کو گالیاں دے رہا ہے. بھائی گالیاں نہیں دے رہا, خدا کے بندوں میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں جو قرآن سنت کی ریالٹی ہے, صحیح. محمد پاک نے بھی کہہ دیا, مجھے بھی پتا نہیں کہ ما وراء هذا الجدار, اس دیوار کے اس پار کیا کچھ ہے. اگر محمد پاک کو یہ پتا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ آپ انہیں بتا دے والا کن تو عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی کہ پانچ منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا ہے تو میرے دان شہید ہوتے احد میں, اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میرا سر وہ پڑ جاتا احد میں, اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میری بیوی حضرت عائشہ پر کوئی بہتان لگاتا اور میں روتا رہتا, مجھے تو حقیقت کا پتہ پہلے سے ہوتا, میں پھر کیوں کنسرٹ کرتا حضرت عمر سے, حضرت عثمان اور حضرت علی سے. بزن میں آ رہی, بزن میں آ رہی کہ کوئی پیغمبر کو بھی, تبھی تو وہ ہدہد حضرت سلیمان سے کہہ دیتا ہے کہ واجئتک من سبع بنبئی احط بما لم تحط به, میں ایک ایسی چیز کی خبر لا چکا ہوں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا. اب ہدہد دیکھیے اتنا چھوٹا سا پرندہ, اس کا بھی عقیدہ ہمارے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک تھا, ہدہد کا عقیدہ ہمارے سے مضبوط تھا, اس کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک تھا, تو کہیں پر وہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ احط بما لم, تجھے پتہ نہیں, مجھے پتہ اس لیے کہ میں دیکھ کے, اس لیے وجہ تو کہ من سبع بنبئی, اور تبھی تو سلیمان نے کہہ دیا, تبھی تو سلیمان نے کہہ دیا کہ میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ویسے ایکسکیوز کر رہے ہیں, وہاں واقعی کوئی چیز ہے وہاں, باقی کوئی اس حد کی تابی حاصل, چلو یہ خط لے چلے پتہ لگ جائے گا, خط لے چلے پتہ لگ جائے کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا, اگر نہیں آتا تو آپ ایسے گپ لگا رہے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھ لیا اس کا بہت بڑی بادشاہی ہے اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے. بازی میں آ رہی, بازی تو پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا, اس کو اسپیسیفک ایشوز کی اطلاع دی جاتی ہے, ایشو وائز, کیسی وائز, وہ عالم غیب نہیں ہوتا, جسے کہتے ہیں انباء الغیب, جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے ذالک من انباء الغیب, ذالک من انباء الغیب, ذالک من انباء الغیب, علم غیب از سمتھنگ ایلس, انباء الغیب از سمتھنگ ایلس, صحیح. لیکن پیغمبر کو جو انباء الغیب ملتی ہے وہ وحی سے ملتی ہے, وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے. اگر کسی بزرگ آدمی کو بائی وے آف کراما اینڈ کشف ایک اسپیسیفک ایشو کا پتہ لگ گیا, اس کے دل میں انسپریشن ہو گئی, تو وہ قطعی اور حتمی نہیں ہوتا. میں بھی کیا آپ کہہ لیں, میں بھی ہو سکتا ہے, آدمی متقی آدمی میں بھی ہو سکتا ہے, اللہ کریم نے انسپائر کر دیا, اللہ کریم نے انسپائر. اس لیے پیغمبر اگر کسی کو اطلاع دے دے کہ 2 بجے یا 1:30 بجے کل آپ کی موت واقع ہوگی, تو اس ٹاکنگ بیسڈ اپان وحی, اور وحی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, تو نماز تو فرض ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آج کل 12:30 بجے, 12:30 بجے, تو اس آدمی نے 1:30 بجے سے پہلے پہلے زہر کی نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے موت کا آنا یقینی ہے, پیغمبر نے اطلاع دے دی ہے پیغمبر. لیکن اگر کوئی بہت بڑا بزرگ جو قرآن و سنت کا بھی تابع ہے اور سنت کا بالکل مخالفت نہیں کرتا, وہ کہہ دے 1:30 بجے آپ کی موت واقع ہو, صحیح, تو اس کی اطلاع بھی کوئی یقینی اطلاع ہے, اس کی اطلاع چاہے آپ مر بھی جائیں پھر بھی ہم کہیں گے دیٹ واز اونلی اے سنگل ایشو آر این انڈیویجل کیس, دیٹ واز اے سنگل ایشو آر این انڈیویجل کیس, مے بی 1000 ان نمبر بٹ دیز آر انڈیویجل کیسز, دیٹ از ناٹ علم غیب. علم غیب از اونلی لائنگ ویئر وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. واضح میں آ رہی ہے؟ تو شرک کے 4 انواع جو میں نے بتا دیے تھے, گستاخ نے میں نے چار انواع بتا دیے تھے، شرک فی ذات، شرک فی تصرفات، شرک فی صفات، شرک فی العلم پانچ، اور شرک فی الحکم کتنی؟ پانچ. شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی تصرفات، شرک فی العلم اور شرک فی الحکم. اور اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور میں نے کہا کہ آپ کتاب خریدیں. کیا نام لکھا تھا؟ تقویت الایمان، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. تقویت الایمان واقعی ایمان کو قوت دے دیتا ہے. تقویت الایمان چھوٹی کتاب ہے اردو میں، لیکن عقائد کٹا ہو گیا کہ کشف دیٹ از اونلی فار اسپیسیفک ایشو بٹ دیٹ از ناٹ اے حجۃ شرعیہ. اس کی شریعت میں کوئی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں، نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن وہ شریعت میں کوئی حجت نہیں، اور دیٹ از اونلی ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک ایشو. صحیح، ایک بزرگ، یہ نہیں ضروری نہیں کہ بزرگ کو کشف ہو تو وہ بزرگ ہوگا، بزرگ سے کرامت صادر ہو تو وہ بزرگ ہوگا. ہمارے بزرگوں سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئے، پھر بھی اولیاء اللہ تھے. صحیح، اور جو مستری ہوتے ہیں ہندو، ان سے بہت سارے کرامات صادر ہوتے ہیں، پھر بھی کافر ہیں، جان میں جائیں گے. صحیح، وہ کبھی ہوا پر بھی اڑ جاتے ہیں. جوگی جو اپنی ریاضت کر جاتے ہیں ہوا پہ بھی اڑ جاتے ہیں، تو وہ ہے کرامت. لیکن ہم کہتے ہیں کہ استدراج ہے، شیطان کو تابع کر دیا ہے، چلے جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جوگی کہاں جائے گا؟ ہندو جوگی وہ آپ جانتے ہیں، جوتشی کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ جوتشی وہی کرامات صادر کر دیتا ہے کہ آپ کا شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہی صادر کر سکتا. صحیح، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی وہ ولی اللہ ہے، ناٹ ان دی لائٹ آف ہز کرامات، نو، ان دی لائٹ آف فالوئنگ شریعہ. ولی کی جو پہچان ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے اتباع سے ہوتی ہے، کرامات سے نہیں ہوتی. اس کی حقیقت تو ہے، میں نے بتا دیا تھا آپ نہیں تھے، کہ معجزہ کیا چیز ہے، کرامت کیا چیز ہے، ارحاس کیا چیز ہے، اور استدراج کیا چیز ہے. لیکن آپ غیر حاضریں جو کرتے ہیں تو اس لیے آپ کا کٹا ہوتا رہے. ایک دفعہ ہو گیا، ہاں اونلی انڈیویجول ایشوز. یہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ بزرگ کے کنٹرول والی کوئی چیز ہے کہ بزرگ ابھی کہے گا تو میں کرامت صادر کروں گا. جب اللہ چاہے کبھی کبھار کوئی ایسا ہو جاتا ہے، بزرگ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کوئی، لیکن بزرگی اس پر موقوف نہیں کہ وہ کرامت ظاہر کرے گا تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے ولی اللہ نہیں تھے کہ وہ حضور کی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے سلام کیا اور حضور نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا بنیا. نہیں، اس کی ولایت اس چیز کی محتاج نہیں تھی. وہ اس وجہ سے ولی اللہ تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن سنت کے تابع تھی. صحیح، تو چلیے، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ شیخ جنید بغدادی تو سلسلہ قادریہ کے بڑے ولی ہیں. شیخ، میں اس کے قبر پر گیا، بہت بڑا مقبرہ ہے اس کا. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ولی ہیں، اس نے کہا میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. لوگ کہتے رہیں گے، میں لوگوں کے منہ کو تو نہیں بند کر سکتا، میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا. اس لیے قرآن میں یہ منع ہے، ولا تزکوا انفسکم. دے کر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بھائی احد اللہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ نہ چڑھو پھر ایسا ہو جائے گا. صحیح، یہ کیا اب 30 مرخان بنتے جا رہے ہیں. احد اللہ کی سے کہتے نہیں کہ ہم ولی اللہ کی، سے کہتا نہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں. فرشتے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. ولا تزکوا انفسکم هو اعلی بمن اتقى. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے تئیں 30 مرخان بننے کی کوشش نہ کیجیے. مجھے اپنی پاکیزگی نہ بتاؤ کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، ایسا پاکیزہ اور متقی آدمی ہوں. تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ولی اللہ ہوں، خدا کرے ولی اللہ بن جاؤ. تو اس نے کہا نہیں جی، ولی اللہ تو آپ ہیں، اپنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آپ سے کرامات کا ظہور نہیں دیکھا. اس نے کہا کس طرح کرامت؟ اس نے کہا جس طرح ہوا میں اڑنا. شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فاذن الزباب وكل مولیاء اللہ. پھر تو یہ مکیاں سارے اولیاء اللہ ہیں، تو صرف بیٹھے بیٹھتے ہی تھیں، بس اڑتی ہی اڑتی رہتی ہیں مکیاں، یہ تو اڑتی ہی اڑتی رہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ سبح فی الماء، جس طرح پانی پر تیرنا. اس نے کہا فاذن الضفادع وكل مولیاء اللہ. یہ فراغ جتنے سارے اولیاء اللہ ہیں، اس لیے کہ سمندروں میں یہ تیرتے ہیں، کنویں میں یہ تیرتے ہیں، دریاؤں میں یہ رہتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ جی ابھی بات ذہن میں آ گئی. تو کہا کہ کرام ولایت کس چیز کا نام؟ تو اس نے کہا قرآن نے خود تعریف کی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جس کا عقیدہ قرآن و سنت پر اور جس کا عمل قرآن و سنت کے 24 گھنٹے کے معمولات قرآن سنت کے تابع، 24 گھنٹے کے معمولات قرآن سنت کے تابع. اور فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر سٹیبل رہنا یہ کرامت سے بالا تر چیز ہے. کرامت کی تو ریزمبلنس ہوتی ہے جوگی کے استدراج سے بھی. آپ کیسے ڈیفرینسیٹ کریں گے کہ یہ جوگ ہے اور یہ کرامت ہے؟ یہ جوگ ہے اور یہ وہ جو میلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی کرامات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. صحیح، پانی کا بھرا ہوا لوٹا وہ اس طرح الٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی جو بنس کے کلنگ کلنگ کلنگ کلنگ کلنگ، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس طرح کر دیتے ہیں، پانی نکل آتا ہے. اب چاہیں کہ ہم اسے شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ کر کہہ دیں ہمیں بیعت کریں، ہم یہ گمراہ آدمی ہیں، گمراہ آدمی کو نماز پڑھنا نہیں آتا. یہ جو ملنگ بیٹھے رہتے ہیں درباروں پر، کہاں پر؟ مزاروں پر جو ملنگ بیٹھے رہتے ہیں ان کو نماز پڑھنے آتا ہے, اور لوگ کہتے پہنچے ہوئے اس بابے نے جو میرے لیے دعا کی, اس بابے نے وہ میرا کام. بھائی آپ کا کام ویسے اللہ کا مقرر کردہ تھا اس ٹائم پر ہونا تھا, اس ٹائم پر ہونا تھا, اور اس آدمی کے دعا کی کوئی برکت نہیں, اس لیے کہ یہ خود بدبخت نماز نہیں پڑھتا, اس کو نماز پڑھنا آتا نہیں, یہ کلی نہیں کرتا. یہ تو جب ماں نے 40 دن پیدائش کے بعد 40 دن بعد اس کو جو غسل دے دیا اس کے بعد اس نے پانی دیکھا ہی نہیں, ملنگ کو تو آپ نے دیکھا ہوا ہے, وہ پانی کے قریب نہیں جاتا, پانی سے ڈرتا رہتا ہے, نیاز کرتا ہے. اور نیاز کھاتا ہے اور وہ دوسرا چیز پیتا ہے, وہ چرس پیتا ہے, بس نیاز کھا کے اور چرس پی کے وہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے. ملنگا نونا چہر وہ پھر بسوں اور ٹرکوں پر بھی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, نہ چڑ ملنگا نو. ہاں جی دیکھیے پنجاب میں یہ گند بہت پھیلا ہوا ہے, چودھری صاحب اس کا خاتمہ کروانا ہے, کیا خیال ہے؟ وہاں کے سادہ لوح عوام ہیں, اور سادہ لوح عوام کو اس طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایمان کے لٹیرے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایمان اور دین کے لٹیرے ہیں, لوگوں کے دین اور ایمان کو لوٹتے رہتے ہیں. بس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا بابا کوئی ہے؟ زور سے کہیں, شیخ عبد القادر جیلانی جسے ہم کہتے ہیں پیرانے پیر رحمہ اللہ, لیکن اللہ رحم فرمائے اس کے قبر پر جو شرکیات اور بدعات ہوتے ہیں, میں وہاں گیا. یہ دندہ ہے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی قبر پر, یہ دندہ نہیں, شیخ جیلانی کے قبر پر بہت بڑا دندہ ہے. بھائی جہاں پہ شرکیات اور بدعات ہوتے ہیں اور آپ رکوا نہیں سکتے, جانا ہی نہیں چاہیے. کس لیے جاتے ہیں؟ نہیں آپ کس لیے جاتے ہیں؟ ہاں نہیں تو اگر ایسا بزرگ ہے جس کے قبر پر کوئی شرکیات اور بدعات نہیں ہوتے, تو بزرگوں کی قبروں پہ جانا اور فاتحہ پڑھنا کہ خداوندہ ان کے درجات کو مزید بلند کر دے, اور خداوندہ اس نے جو آپ کی دین کی خدمت کی ہمیں بھی اس دین کی خدمت پر لگائے, بس ذہن میں آ رہی ہے. لیکن جہاں شرکیات اور بدعات تو آپ دعا کی طرح کریں گے یا کفر شرک بہت سارا دیکھیں گے؟ یہ تو میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی چلا جائے, لیکن اگر آدمی چلا جائے تو ایسے قبر پہ چلا جائے, ایسے بزرگ کے قبر کہ جہاں پہ شرکیات اور بدعات تو نہ ہو, بدعات اور شرکیات تو نہ ہو. اب اگر میں نہ جاتا, میں تو بدعات پہ ایک بار گیا ہوں, تو اگر میں نہ جاتا تو آپ کو کیسے بتاتا کہ وہاں یہ گند ہو رہا ہے؟ اور اللہ مرکز منور بنا دے امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا, یہ سارے اولیاء سے بڑے ولی تھے, لیکن ہمارے دو امام. سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے عراق اور جارڈن اور سیریا اور ایجپٹ اور فلسطین اور لبنان یہ اور جارڈن یہ وہ ممالک ہیں جس میں خواتین وہ شارٹس اور اسکرٹس پہنتی ہیں, صحیح؟ لیکن اور سارے قبروں پر اس طرح آتی رہتی ہے, لیکن دیکھیے امام ابو حنیفہ کی کرامت دیکھیے, یہ کرامت امام ابو حنیفہ کرامت دیکھیے کہ اس کے مسجد کے اس مین دروازے پر ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے, کوئی خاتون آ جاتی ہے تو اسے برقع پہنا دیتے ہیں. امام کو بڑا غصہ آیا, میں نے کہا یہ ہمارے امام کی کرامت ہے, یہ موت کے بعد بھی شریعت کے خلاف مخالفت پر کسی کو نہیں چھوڑتے. کیا کہہ رہے ہیں اور یہ مسئلہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر بھی. کس کا؟ بغداد کا. آپ پیسے نکالے آپ جمع کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں چلو پیسے نکالیں کہ چلیں وہاں انبیاء اور اولیاء کی سرزمین, انبیاء اولیاء اور صحابہ کی سرزمین. کون سی؟ فلسطین, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ, سعودی. لیکن وصول کیا جانے ہاں کیا وصول کیا ہوتا جانے سے؟ کیا ایسی زیارتیں کرنے سے کیا نہیں فصیر ہو؟ ہم تو وہاں صرف اس ارادے سے جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے انبیاء کے منکرین سے کیا کیا, انبیاء کے منکرین سے کیا کیا, اور انبیاء کو کیسے محفوظ کر دیا, کیسے نکالا. آپ جائیں گے حضرت لوط کے قبر پر تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس خدا کے بندے کو اللہ نے کیسے نکالا, صحیح صالح اپنے ساتھیوں سمیت, اور اس کے قوم کا کیا حشر کر دیا. حضرت شعیب کی قبر کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے محفوظ جگہ پہ اٹھوایا اور نیچے ویلی والوں کے ساتھ کیا کیا. اسے کہتے ہیں ارض القرآن. کیا کہتے ہیں؟ ارض القرآن مین قرآن والی زمین. تو قرآن والی زمین کے متعلق اللہ بار بار کہتا ہے فصیرو فنظرو فصیرو فنظرو, جب قصہ ذکر کرتا ہے ان قوموں کا تو کہتے ہیں اللہ کریم کہ جائیں وہاں دیکھیں, جائیں وہاں دیکھیں, فصیرو فنظرو, چلو وہاں وزٹ کریں اور دیکھیں کیا کچھ ہو گیا. تو آپ پیسے نکالیں تاکہ اس قرآن علم کو ہم قرآن حکم کو عملی جامع پہنائیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ آيَا جِي وہ شخص یذکر آلہتکم جو بیان کرتا ہے آپ کے معبودوں کو. تو اب دیکھیے جب آپ ان کے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں, سارے کام اس کنٹرولڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو ان لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے اور آپ کے بھی چٹے اڑاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے معبودوں کا یہ تذکرہ کرتا ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں بدبختوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ یہ رحمان سے انکار کرتے ہیں, یعنی آپ ان کے بتوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹٹے اڑاتے ہیں. اب یہ جو رحمان سے انکار کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, اور یہ لوگ رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي. اب یہ مشرکین مکہ, رسول پاک مجھے دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ٹٹے اڑائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے خدا کا خوف کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ لوگوں کے اوپر. تو انہیں کہا پھر لے آئے, دیر کس بات کی ہے, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے, تسلی دے رہا ہے کہ ہاں انسان کے نیچر میں عجلت پسندی اور جلدبازی ہے, انسان کے نیچر میں عجلت پسند, یہ جو کام بھی چاہتا ہے, جو کام بھی کرنا چاہتا ہے تو جلدی کرنا چاہتا ہے جو کام. ہاں یعنی یہ اگر کورٹ میں پیش ہو تو یہ کہتے ہیں یہ روزانہ کی پیشی سے کیا بنے گا, جلدی مسئلہ یا اس طرف کر دو یا اس طرف کر دو, یعنی پانسی چڑھا دو یا ریلیز کر دو, لیکن مسئلہ جلدی ختم ہو جائے, یہ جلد باز ہے. کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو بنایا تو یہاں سے یعنی اس روح کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں داخل کیا گیا ناک کے ذریعے. کہاں سے؟ ناک کے ذریعے یہاں گیا, یہ اس طرح اسپریڈ ہو گیا, یہ اس طرح ہے. اس انداز سے اللہ کریم نے پینٹریٹ کر دیا اس روح کو آدم کے جسد کے اندر, تو یہ جب نکلنے پہ آتا ہے تو بھی اسی طرح آتا ہے, جس راستے سے گیا ہے اسی راستے سے آ جاتا ہے. یہ وہاں پہ اس میں تھوڑا سا ٹیڑا پنا جاتا ہے ناک میں, اس روح نکل جاتی, تھوڑا سا ٹیڑا پنا جاتا ہے اس ناک میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انداز سے اللہ کریم نے اسپریڈ کروایا اسی انداز سے وہ سمیٹ ہوتا ہے, جہاں سے داخل ہو گیا وہاں سے نکل جاتا ہے, یہاں سے داخل ہو گیا ہاں تو وہاں سے نکل جاتا ہے. تو کسی نے مولوی سے یہ مسئلہ سن لیا کہ یہ روح جو نکلتی ہے یہ یہاں سے, تو اس کے پاس ایک بہت بڑا بیل تھا اور اسی پر وہ ہم ریڑھی کہتے ہیں, ریڑھی وہ کاٹ قسم کا ہوتا ہے, بیل کے پیچھے باندھتے ہیں اور اس پر بہت سارا سامان لاتے ہیں گڈ. اچھا ہم بیل گاڑی کہتے ہیں, تو وہ بیل گاڑی اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اب بیل گاڑی کو گرمی لگ گئی وہ گر گیا, اب وہ جو گر گیا تو خدا کے بندے نے بجائے اس کے کہ اسے وہاں سے کھول دے اور مینس صحیح, تو اس نے اس کے نتنوں کو بند کر دیا صحیح اور اس کو خوب دبایا, نتنوں کو بند کر دیا اور خوب دبایا. ایک عقل مند آدمی آ رہا تھا, اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو بیل کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ بیل مر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے اس کے سانس کو بند کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکلے. اس نے کہا بدبخت کتنا وقت ہو گیا؟ اس نے کہا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں یہاں پہ زور لگا چکا ہوں اور یہاں سے کوئی چیز بھی باہر نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کہ ذرا اٹھو, تو اس نے کہا ان کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے, یہ مرتا یا نہ مرتا؟ اس نے کہا موری صاحب نے پھر جھوٹ بولا ہے, موری صاحب نے پھر جھوٹ بولا ہے کہ یہ سانس یہاں سے نکلتی, یہ جگہ تو میں نے بند کر دی نکلتی. بھائی یہ وہ نکلنا نہیں, یہ وہ نکلنا نہیں جسے آدمی بند کر سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم, اللہ کریم فرماتے ہیں if you people were not controlled by Allah subhanahu wa ta'ala and totally under the control of Allah falawla in iza balagat al hulqum, to jab aap baithe rehte hain aur aapke abba ji ki saans ya unko takleef ho rahi hai jab dekhte hain ke ehsaas nahi ho raha iska matlab yani it means ke unko nafs ka ehsaas nahi ho raha, rakh ke harkat ka ehsaas nahi ho raha, halanki dekhi mujhe ehsaas ho raha hai isliye ki maine tip padha hua hai, to tip mein nafs ka specially jagah hai, aap yahan pe jo ubra hua rakh hai isi ke upar barik se aap rakh de to aapko furan wo پلس, وہ پلس تو اس طرح پھر یہاں اس طرح ہی آتا رہتا ہے, اس طرح آتا پھر یہاں پہ رکھ دیتے صحیح, آخر میں یہ صدغین اسی پہ ہاتھ رکھ دیتے. تو جب صدغین رک جاتے ہیں تو اٹ مینس کے سانس نکل گئی, جب یہ رک جاتے ہیں تو اٹ مینس کے سانس نکل گئے اور پھر کہتے ہیں وہ سفید کپڑا لے آئے. اچھا یہ کپڑا بھی باندھتے ہیں کیا ناک پہ؟ نہیں نہیں منہ ناک پہ نہیں باندھتے, یہ جو حصہ ہے نا اس کو سر کے ساتھ باندھتے ہیں کیا کہ منہ اس طرح کھلا نہ رہے, پھر مردہ بدصورت نظر آئے گا نا, تو اس کے طرف تاکہ یہ بند رہے صحیح, کیونکہ اس نے جب تک یہ گرم ہے تو پاؤں بھی کچھ کرتے ہیں, پاؤں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں اور کیا اس طرح انگوٹھے مانتے ہیں تو تاکہ یہ, کیونکہ اگر وہ اس طرح ٹھنڈا ہو گیا تو پھر تو آپ نے اتنا, آپ نے پھر 1500 کے بجائے 3000 دینے ہوں گے. بھائی ابھی آپ نے 1500 نہیں, ابھی کتنے دینے ہوں گے؟ 24000. صحیح. تو شریعت نبی نے کہہ دیا کہ اس طرح کر دیں, یہاں باندھ تاکہ تھوڑی سی جگہ گھیر دیں, تھوڑی سی جگہ کی تو میں ویسے میں بات کر رہا ہوں, مینس کہ یعنی اس کی باڈی وہ پراپر طریقے سے ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے, اب دیکھیں وہ وہ جو آدمی مرتا ہے وہ اس طرح کبھی کبھی کرتا رہتا ہے. دیکھیے اگر تجربہ ہو گیا, کبھی ہاتھ اس طرح کرتا ہے, کبھی پاؤں اس طرح کرتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کی, لیکن جیسے ہی روح نکلنے پہ آتی تو یہ دونوں ٹانگیں سیدھی ہو جاتی. اب اگر آپ نے فوراً وہاں باندھے نہیں تو یہ پھر مرنے کے بعد خود اس طرح کھلتی ہے. تو آپ نے, اور اس لیے قرآن کریم نے سورہ القیامہ کے اندر کہ کل اذا بلغت التراقی, آپ قرآن کہنے یہ موت کا نقشہ آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو آدمی کا خدا سے تعلق ٹک ٹاک. بل یرید الانسان, بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ, کہ مستقبل میں آنے والے واقعات کو جھٹلائے, حقائق کو جھٹلائے. یہ جو دین کا انکار کرتا ہے اس لیے انکار کرتا ہے, اگر آدمی دین کا انکار کرے تو اٹ مینس پیغمبر کا انکار ہو گیا, قرآن کا انکار ہو گیا, حدیث کا انکار ہو گیا, حلال حرام کا انکار ہو گیا, جائز ناجائز کا, بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا, آخرت کا انکار ہو گیا, عذاب قبر کا انکار ہو گیا, پھر اسے مزید آپ ویسٹ آف ٹائم نہ کریں. وہ دین کا انکار, تو اللہ کریم فرماتے ہیں دین کا انکار ہی اس لیے انکار کرتا ہے کہ مستقبل کے سارے مشاکل سے وہ اپنے تصور کے پیش نظر اپنے کو چھٹکارا دلائے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, چاہتا ہے انسان کہ مستقبل میں آنے والے حقائق کو جھٹلائے. یسأل ایان یوم القیامہ, اس لیے وہ سوال کرتا ہے ایان یوم القیامہ, قیامت کا دن کب آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے آپ سے جو پوچھتے ہیں یہ بدذات قسم کے لوگ کہ قیامت کب آئے گی, یہ ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی ٹائم مانگنا چاہتا ہے, وہ ڈرامہ کروانا چاہتے ہیں, وہ ان پہ بلیف نہیں کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا قیامت آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, مجھے دیکھیے, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب لوگوں کی آنکھیں ہکے بکے رہ جائیں گی, جب وہ بلو ہو جائے گا لوگ ہکے بکے رہ جائیں گے, اٹ مینس کہ قیامت آ گئی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب لوگوں کی آنکھیں وہ ہکے بکے رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند تاریخ ہو جائے گا, اس لیے کہ سن از آلریڈی بیکم تاریخ, آلریڈی اٹ ہیز بیکم تاریخ, مینس کہ وہ کالا ہو گیا ہے, تو اب چاند میں تو اب بھی روشنی ہے نہیں. اور سورج کی تاریخی, وہ اللہ کریم نے سورہ تکویر میں ذکر کیے کہ اذا الشمس کورت, جب سورج تاریخ اور سرد پڑ جائے گا, سیاہ ہو جائے گا, تو سورج سیاہ ہو جائے تو ستاروں میں روشنی رہے گی, ہاں چاند میں روشنی رہے گی, ان چیزوں میں تو خود اپنی روشنی ہے نہیں. یہ تو نظام شمسی کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند سیاہ ہو جائے گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اب دیکھیے مجھے, دیکھ اب سورج ٹنڈا بھی ہو گیا اور سرد بھی ہو گیا ہے, اٹ مینز کہ اس کی جو انرجیٹک پاور ہے وہ ختم ہو گئی, ختم ہو گئی اس انرجیٹک پاور نے, اور اسی توانائی نے سورج اور چاند کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھا تھا, ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا جب وہ انرجیٹک پاور ختم ہو گیا تو چاند اور سورج کا آپس میں ٹکر ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور ٹکر ہو جائے گے سورج اور چاند کی. سائنسدان اب کہتے ہیں کہ اب اس نتیجے پر پہنچے کہ بالآخر یہ سورج اور چاند کی ٹکر ہو جائے گی. قرآن کریم نے 1500 سال پہلے پیغمبر کو بتا دیا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج کی ٹکر ہو جائے گی. يَقُولُ الْإِنسَانُ, اور انسان چیخ اٹھے گا, اے نَلْمَفَر, ہائے خدایا, ہائے خدایا, نجات اور فرار کی جگہ کہاں ہے؟ اتنا ہیوج ایکسیڈنٹ ہوگا, 118 پر دو چھوٹے سے موٹر گاڑیاں کی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم باہر کھڑے ہوں, ہم کہتے ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا, حالانکہ معمولی سا کوئی ڈینٹ پینٹ آیا, اور باڑی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 گز کی, 4 فرق 2 کی, 4 فرق 2 کی, یعنی 8 گز مربع ایک گاڑی اور 8 گز مربع دوسری گاڑی, اس کی ٹکر ہو گئی, ہم سارے متحیر ہو گئے, دہشت زدہ ہو گئے, اوف خدا خیر کرے. اور سورج جس میں ہماری 13 لاکھ زمینیں آسانی سے سما سکتی ہیں, کتنی؟ 13 لاکھ, 13 لاکھ زمینیں آسانی سے اس میں سما سکتی ہیں, تو اتنی ہیوج باڈی جان کی ہی اس باجی سے ٹکر ہو جائے تو کیسا ایکسیڈنٹ ہوگا, اور اس کا ساؤنڈ اور اس کا بلاسٹ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ نے کہا کہ یقول الانسان, انسان چیخ اٹھے گا یوم اذن, اسی دن عین المفر, ہائے خدایا دوڑ بھاگ کی جگہ کہ مجھے نجات ملے. تو اللہ کریم نے فرمایا کل لا وزر, کوئی بھی نہیں, الا ربک یوم اذن المستقر, ربک یوم اذن المستقر. بیٹھے اب ذرا ٹریک پہ ہو کے آئے, ابھی آپ نے ٹریک پہ چڑھ کے میرے پاس آنا ہے, ابھی بہت بھاگے اور بہت دوڑے. اللہ کریم فرمائے گا بہت بھاگے بہت دوڑے, آج کا دن وہ بھاگ دوڑ والا مسئلہ ختم ہو گیا, آج کے دن اپنی سیدھے میرے پاس آنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل کی ریالٹی کا انکار کر دے. تو آیت نمبر 20 میں کہہ دیا کہ کلا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیوں کرتا ہے اس لیے, بل تو حبون العاجلتا, آپ اس دنیا کے بہت بڑے عاشق بنے ہوئے. یہ چیزیں آپ کو ڈرامے کیوں نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ ان ڈراموں نے آپ کو مشغول رکھا ہے, ان ڈراموں نے, یہ جو دنیا کی تعیشات ہیں, اس نے آپ سے حقائق کو اوجل کر رکھا ہے, حقائق آپ کو نظر نہیں آ رہے, نبی کی بات آپ کے پلے نہیں پڑ رہی, قرآن کا پیغام آپ کے عقل میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملات نے آپ کو اسی سے بے خبر کر دیا ہے. کلا بل تحبون العاجلتا, آپ لوگ تحبونا بہت بڑی محبت کرتے ہیں, العاجلتا اس جلدی گزرنے والے دنیا کے ساتھ, وتذرون الاخرہ, اور آپ لوگ لیو الون یا سیٹ اسائڈ کر چکے ہیں آخرت کے تصور کو. کیا آخرت کا تصور؟ دیٹ از سیٹ اسائڈ. وائی؟ بیوی از دیئر اینڈ, بچے آر دیئر اینڈ, کار از دیئر اینڈ, پیلس از دیئر اینڈ, بزنس از دیئر اینڈ, جاب از دیئر اینڈ, گپ شپ از دیئر اینڈ, فرینڈز آر دیئر. آپ کے پلے بات نہیں پڑتی, آخرت کو تو آپ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اللہ کریم فرما وتذرون الاخرہ, آخرت کے تصور کو تو آپ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اچھا سیٹ اسائڈ کر دیا ہے بیٹے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے کنٹرول کو نہیں مانتے, میرے کنٹرول کو نہیں مانتے. تو آیت نمبر 26 دیکھیں, کلا اذا بلغت التراقیہ, آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, دنیا کی محبت اور آخرت کو بھول جانا, اس لیے کہ آپ ہمارے کنٹرول میں. کب؟ اذا بلغت التراقیہ, جب یہ سانس یہ پہنچ جائے التراقیہ, اسے کہتے ہیں عربی میں تراقی, حلقوم بھی کہتے ہیں, حنجرہ بھی کہتے ہیں, حنجرہ بھی کہتے ہیں, فارسی میں سے نرخرا کہتے ہیں, فارسی میں سے نرخرا, نرخرا کہتے ہیں, صحیح. ہم پشتوں میں کیا کہتے ہیں لالا؟ چنگڑک. ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں چنگڑک, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وہی فارسی والا لفظ اس میں مستعمل ہے, جو فارسی والا لفظ ہے نرخرا, اصل میں فارسی کا اردو میں مستعمل ہے. پنجابی میں میرے خیال میں وہی لفظ ہوگا نرخرا. کلا اذا بلغت التراقیہ, جب آپ کے جب سانس پہنچ جائے گی التراقیہ, نرخرے تک. اب جب نرخرے تک سانس پہنچ جاتی ہے, دیکھیے تو وہاں پہ وہ آدمی یا وہ عورت وہ کر جاتی, اٹ مینس کہ ابھی پہنچ گئی نرخرے سے, یہاں سے نکلتے بھی اس کو دیر لگے گی. تو جب یہاں سے یہاں پہ آ جاتی ہے نرخرے میں, یہاں آ جاتی ہے, تو ارد گرد جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان ساروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اور سارے چیختے ہیں بھائی مولوی صاحب کو بلاؤ, بھائی چلو حکیم صاحب کے پاس, بھائی ڈاکٹر صاحب کو فون کرو. یہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. اللہ کریم اس ہنگامے کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ وہاں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ آواز کس کی ہے, سارے لوگ لگے رہتے ہیں, کوئی کہتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے حکیم صاحب کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے سفیر صاحب کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے چھول صاحب کو بلاؤ, کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ, اور کوئی کہتا ہے 911 کو بلاؤ, اور کوئی کہتا ہے ایمبولینس کو بلاؤ. یہ سارے چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں احوال پر کہ کیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے, کیسے ماحول. تو اگر گاؤں کے ماحول میں تو وہاں تو کہتے ہیں حکیم صاحب کو بلاؤ, حکیم صاحب کیا ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, دو چار بوتلیں اس کے دکان میں پڑی رہتی ہیں, صحیح. حکیم صاحب اور امام صاحب, امام صاحب کو بلاؤ اور حکیم صاحب کو بلاؤ, حکیم صاحب کو بلاؤ اور امام صاحب کو, اور تیسرے ہوتے ہیں گاؤں میں ملک صاحب, کہ ملک صاحب کو بلاؤ شاید وہ چھٹکارا دے. وکیلا من راق, وکیلا اور کہا جاتا ہے چیخ چیخ کے, من راقل کے کون ہے بچانے والا, وکیلا اور کہا جاتا ہے من راقل کون ہے بچانے والا, وہ ظننا اور مرنے والا کا یقین پختہ ہو جاتا ہے, انہ الفراق کے بچانے کا مسئلہ نہیں ہے, جدائی کا مرحلہ ہے. اور دیکھیے اللہ کریم نے وہی بات کہی کہ والتفت الساق بالساق اور پنڈلی کی ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے الی ربک یومئذ المساق. اللہ کریم فرماتے جب پنڈلی سیدھی ہو گئی, چیز یہاں تک آ پہنچی, نہ حکیم کو بلانے کی ضرورت, نہ ڈاکٹر کے بلانے کی ضرورت, ہم اپنا حکیم وہاں بھجوا چکے ہیں, وہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کام ختم کروا دیں گے. عزرائیل کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کے پاس, وہ آپریشن کروا رہا ہے, یہ تو آپریشن ہو رہا ہے, سرجری ہو رہی ہے, کس چیز کی؟ روح نکالنے کی, ایک دوسری جگہ پر آپ کو لے چلے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت یاد ہو تو آدمی سے کبھی گناہ نہیں ہوگا. حقیقت والی بات میں انتم مدنون, آپ اس سے انکار کرنے والے. اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب بات ہے, یہ مسلم حقائق میں بیان کر رہا ہوں, نان ریجیکٹیبل فیکٹس میں بیان کر رہا ہوں, آپ نان ریجیکٹیبل فیکٹس سے انکار کر رہے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور آپ لوگوں نے تو اپنا رزق یہ قرار دیا ہے کہ حقائق کو جھٹلایا جائے. جس طرح آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جھوٹ تو آپ کی خوراک ہے, جھوٹ آپ کو, اللہ کریم بھی فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ یہ پیغمبر کو جھٹلانا اور حقائق کو جھٹلانا یہ آپ کی خوراک ہے, یہ آپ کا دانا پانی ہے. جس طرح آدمی دانا پانی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا, تو مشرکین مکہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ پیغمبر کے بتلائے ہوئے حقائق کو جھٹلانے سے آپ کبھی باز نہیں آتے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو آپ حقائق کو نہیں تسلیم کرتے کہ ایک اللہ ساری دنیا کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے, ایک اللہ انسانوں کیسے زندہ کرے گا. تو اب اللہ وہی بات کرتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوما, فلولا اذا بلغت الحلقوما, پس کیوں نہ اذا بلغت الحلقوما جب یہ سانس اور روح پہنچ گئی, الحلقوما نرخلے پر, کہاں پہ نرخلے پر, وانتم حین اذن تنظرونا, اور آپ سارے لوگ اسی وقت اس مردے کے گردا گرد دیکھتے رہتے ہیں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اور ہم اس مردے کو آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا فرشتہ تو اس کے بدن پہ لگا رہتا ہے. اللہ کریم جو کہتے ہیں کہ ہم آپ تو چارپائی کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے چارپائی کے وہ بازو پر آپ بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ہم سے زیادہ قریب نہیں ہیں. یہ مردہ ہے, چارپائی کے بازو پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس چارپائی پر جو بیٹھ پر وہ مر رہا ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اب بھی میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اس لیے کہ آپ تو بازو پہ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا فرشتہ اس کے باڈی پر لگا ہوا ہے, تو ہم زیادہ قریب ہیں. ہمارے سرجن بھجوا دیا ہے, وہ باڈی سے لگا ہوا ہے, وہ تو اس طرح نکال رہا ہے, یہ روح تو مفت میں نہیں نکلتی, یہ فرشتہ سرجری کرواتا رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے دین اور کافر کے روح تو ایسے نکلتی ہیں انسلاخ الجلد من الشعر, جس طرح آپ زندہ لیمب سے اس کا چھمڑا کھینچتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ون نازعات غرقا, اللہ کریم نے فرمایا مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو مردار لوگوں کے روح کو اس طرح کھینچتی جس طرح زندہ لیم سے کھال کھینچا جاتا ہے. سورہ نازعات کے اندر اللہ نے کہہ دیا, اللہ بچائے, اور فرمایا ون ناشتات نشتن, اور مجھے ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو بڑی پیار سے ان اے ویری لولی وے وہ مسلمان دیندار کے روح کو نکالتا رہتا ہے, اور اسے اس طرح جس طرح آدمی کو تکے ہوئے آدمی کو کوئی دباتا ہے تو اس کو وہ دبانا کتنا پیارا ہے, صحیح, وہ دبانا اگر تھکا ہوا آدمی ہو تو اس کو آپ دبائیں کتنا پیارا لگے گا, تو وہ فرشتے اس طرح دباتے رہتے, جو فرشتہ ہوتا ہے روح نکالنے والا تو وہ اس طرح اس کے دباتے رہتے, اور کہتا رہتے کہ یا تو نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایت النفس المطمئن, وہ اللہ کے دین پر سیٹسفائیڈ نفس, ارجعی الی ربک, چلے جائیں اپنے پروردگار کے پاس, راضیہ آپ خوش ہوں گے وہاں, مرضیہ اور آپ کو اللہ کریم خوش کروا دے گا. صحیح, اب وہ روح بھی کہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں کہ پہنچ جاؤں وہاں, یہاں کیا کرتا ہوں. صحیح, تو اس کی بھی عجلت ہوتی ہے کہ جلدی نہیں, اس لیے کہ فرشتہ بار بار اسے کہہ رہا ہے کہ یا تو نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, سورہ فجر کی آخری آیات میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, اللہ کے بندوں کے صف میں شامل ہو جاؤ, وَدْخُلِي جنتی اور نعمتوں کے اندر داخل ہو جا. یا سبحان اللہ, خدا کرے ہمیں بھی اب اپنی موت ایسی حالت میں آ جائے. علامہ نے بڑی اچھی بات کہہ دی کہ مر گیا ہر یکے پسر ہم رنگے اوست, پیش دشمن دشمن ہو با دوست دوست. آدمی کا موت اس کے پاس کیسے آئے گا اگر اس نے موت کے ساتھ دوستی کی, تو دوست کا آنا کیسے ہوتا ہے, آدمی حق کرتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, صحیح. اور اگر آدمی نے موت کے ساتھ دشمنی کی, وہ موت کے ساتھ دشمنی مین اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی, تو دشمن کا جب بس چلے آپ پر تو کیا کرے گا, آپ کو دبائے گا کہ اے نفس المطمئنہ مر دیا. اور پشتون کو دشمن ملے یا سبحان اللہ, تو ہم تو مروانے کے بعد بھی دو تین برس چلا دیں اس پر, صحیح نا لالا, صحیح نا. اس دیکھ دشمن پر تو آدمی چاہتا ہے کہ دل ٹنڈا ہو جائے, چلی صاحب, تو اللہ موت کی دشمنی سے بچائے. تو سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم اس مردے کے آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن آپ ہمیں دیکھتے نہیں, آپ ہمیں دیکھتے نہیں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں, اچھا آپ کہتے ہیں کیا ساری چیزیں اللہ کنٹرول میں, سب کچھ اللہ کرتا رہتا ہے, اللہ مرنے کے بعد زندگی بھی دے دے گا, یہ محمد جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, اچھا اگر آپ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے آپ کا باپ مر کیوں رہا ہے, آپ سارے ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے وہ مر رہا ہے, آپ کا بیٹا مر کیوں رہا ہے, آپ ہٹا کٹا رو بھی رہے ہیں چیختے بھی رہے ہیں سب کچھ اسباب کی دنیا میں تک وہ دو بھی کر رہے ہیں کیوں مر رہا ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر آپ نہیں ہوتے ہمارے کنٹرول میں, اگر آپ ہمارے کنٹرول کے اندر نہ ہوتے, ترجعونہا, تو آپ اس روح کو نرخرے سے واپس بدن میں لوٹا دیتے. ان کنتم صادقین, اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ نہیں کنٹرول کرنے والا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ نرخرے پر پہنچنے والے روح کو واپس نہیں ڈال سکتے, اور یہ نرخرے کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات بدن کے اس حصے سے روح نکل جاتی ہے, آدمی مفلوج ہو جاتا ہے, آدمی مفلوج ہو جاتا ہے, پھر اس کی علاج شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں پاؤں نے حرکت شروع کر دیا, واپس چلی جاتی ہے, وہ روح یہاں سے آ جاتی ہے یہاں تک, تو واپس چلی جاتی ہے, کہتے ہیں پاؤں نے پھر حرکت شروع کر دی, اب ہاتھ ہلا سکتا ہے, پاؤں سے دو چار قدم چلا, حالانکہ وہ پاؤں مر گیا تھا, اس کو کچھ احساس نہیں تھا, ڈاکٹر اس کو اس طرح کر دے کچھ احساس نہیں تھا, حرکت اس میں نہیں تھی, اس مین کہ اس سے روح یہاں آ گئی, صحیح, تو اس کے واپس جانے کا احتمال تھا. لیکن اللہ کریم یہ بار بار نرخرے کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں تک آ جائے تو واپس جانے کا کوئی امکان نہیں, یہاں تک آ جائے. بس میں آپ کو ذرا ایک مثال سے سمجھا دوں, ٹوتھ پیسٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے, تو ایک ٹوتھ پیسٹ کا وہ پورا پیٹ ہوتا ہے, اور ایک وہ اس کا وہ اتنا وہ سر پر دہانا سا ہوتا ہے جس پر, صحیح ہے. اب آپ یہاں سے ٹوتھ پیسٹ لائیں یہاں تک لے آئیں, یہاں تک پیٹ کے اندر, واپس لے جانے کا پھر احتمال ہے, پھر احتمال ہے واپس لے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں تک لے آئیں, یہاں تک لے آئیں تو نرخرے تک جا پہنچا, واپس جانے کا کوئی امکان نہیں, کوئی قوت نہیں. کہا تو اس لیے اللہ کریم اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ حلقوم تک پہنچ کر یہ ٹوتھ پیسٹ وہاں آ پہنچا ہے, اب واپس جانے کا کوئی امکان نہیں. چلی صاحب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کریم نرخرے کا بار بار ذکر کیوں کر رہا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ, خلق الانسان من عجل, تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں وہ روح یہاں سے ڈالا گیا, مجھے دیکھیے یہاں سے, تو جب یہاں تک آ پہنچا ابھی آدھا بدن باقی رہا تھا, آدھا بدن باقی رہا تھا, تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی, تو اللہ کریم نے اسے کہہ دیا ذرا انتظار کیجیے, ابھی 50% آپ رہتے ہیں, ابھی 50% آپ رہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے دادا صاحب نے جلد بازی کی, بس اس کے اولاد کے جینز میں وہ بات آ گئی, ہر بات میں جلدی جلدی جلدی کرو, کب کرو گے بھائی, صحیح. اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جلد بازی کرنا شیطانی عمل ہے, چند کام ایسے جس میں جلد بازی ہونی چاہیے. ایک حضور نے فرمایا الطعام اذا حضرت, الطعام اذا حضرت, جب پکا ہوا طعام وہ حاضر ہو جائے تو حضور پاک نے فرمایا انتظار نہ کیجیے, شروع کرو, کانا ختم کر دو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ اذا بلغت وتجد لها کفوا, آپ کی بہن یا بیٹی بالغ ہو گئی اور آپ نے اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آپ کو مل رہا ہے تو حضور نے فرمایا انتظار نہ کرو, اس میں جلد بازی کرنی میری سنت. دوسری بات اور تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی تڑخی ہو گئی تو آپ انتظار نہ کرو کہ ذرا بڑھ جائے, دو چار تھپڑ ایک دوسرے کو مارے پھر انشاءاللہ اصلاح کروائیں گے. حضور پاک فرماتے ہیں ان کے اصلاح کرنے میں جلد بازی کر دو, کیونکہ پشتونوں کی تلخی ہو گئی بازار میں, پشتونوں کی تلخی ہو گئی ہاں بازار میں, اور آپ نے دیکھ لیا اور ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ نے معاملے کو رفع دفع نہ کروایا, جس نے ظاہر کیا اسے معافی نہیں منگوائی اسے معاف, تو دو گھنٹے بعد پھر آپ کو لاش ملیں گے, دو گھنٹے بعد ہو تو بیوقوف قوم ہے. اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرمائے. وہ ہمارے ہاں ایک پشتوں کے شہر تھے, اس نے کہا تھا پختو رواج کی نمچی دا غیرت پہ میر نواز تیخ تک کبھی دے غیرت نہ, کیا کہ ہمارے پشتونوں کے رواج میں غیرت جس چیز کا نام ہے, تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس غیرت سے بڑا تنگ آ چکا ہوں, میں اس سے دوڑنا چاہتا ہوں, بھاگنا چاہتا ہوں. لیکن آپ جب اس معاشرے میں رہیں گے تو آپ اس غیرت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے کرنا ہوگا. آپ نے کیا کرنا کرنا, وہ ہمارے یہاں پر بلوسل ہے ہاں, اے لنڈیا پبل ہے کہ جس سے قوم کا یہ اور طرح تک آ خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا ہے انسان کو من عجل, جلد بازی سے. تو اب انسان کو جلد بازی سے نہیں پیدا کیا گیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے جو آدمی غسیل طبیعت کا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں بس آگ ہے. کیا ہے آگ؟ تو یہ کہتے ہیں محاورہ, آگ نہیں ہے لیکن اتنا تیز ہے جلد بڑھتے ہیں جس طرح آگ بڑھ اٹھتا ہے جس طرح. تو اللہ کریم نے بھی محاورے کے انداز میں کہہ دیا کہ انسان تو جلد بازی میں اتنا تیز ہے جس طرح اس کی خمیر ہی جلد بازی کی تھی, مٹی کی نہیں تھی. خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا ہے انسان کو من عجل, جلد بازی سے, یعنی اس کی نیچر میں جلد بازی ہے. سأوریکم آیاتی, میں جلدی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو آیات اپنے عذاب, فلا تستعجلون, اور مشرکین مکہ آپ جلد بازی نہ کیجیے. کیونکہ رسول پاک سے کہتے تھے کب تک ہمیں ڈراتے رہو گے, عذاب لے آؤ. اللہ کریم نے حضور کو کنٹرول کر دیا تو انسان کا نیچر ہے, خیر تو کیا, شر بھی مانگتا ہے تو جلدی مانگتا ہے, خیر کیا شر بھی مانگتا ہے تو جلدی مانگتا ہے. وہ بابری مسجد کا واقعہ تھا, تو ایک سال سے لگا رہا ہندو حملہ کر رہے ہیں اور منصوبہ بنا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں, اور مسلمان نے احتجاج کر دیا اور فلاں جگہ جلوس نکلا اور فلاں فلاں فلاں فلاں. ایک دن اخبار میں آ گیا کہ ہندو بابری مسجد داخل ہو گئے اور رات بھر بتوں کی عبادت کرتے رہے. تو ہمارے ایک مولوی صاحب پاکستان میں بڑے ڈرامائی تھے, میں نے کہا مولوی صاحب وہ ہندو بابری مسجد میں داخل ہو گئے. تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا داخل ہو گئے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے داخل ہو گئے, ایک مصیبت ہے جلدی ہونی چاہیے اس طرف یا اس طرف. تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے, اس طرف کرنا چاہیے اس طرف. وہ ویسے مذاق کرتا تھا. خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا ہے انسان کو من عجل, جلد بازی سے, یعنی اس کا نیچر جلد بازی کا ہے. سأوریکم آیاتی, میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو آیاتی اپنی نشانیاں, یعنی اپنے عذاب, فلا تستعجلون, لہذا آپ مانگنے میں جلد بازی نہ کیجیے. ویقولون متا ہاذ الوعد, لیکن یہ مشرکین کہتے ہیں متا ہاذ الوعد, یہ آپ کا وعدہ عذاب والا کب آئے گا. ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے تو عذاب کو لے آئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیوں ان کو اتنی جلدی ہے عذاب کی, جب عذاب آ جائے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. لو یعلم الذین کفروا, لو یعلم الذین کفروا, کاش کے پتا ہوتا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے ہیں, حین لا یکفون عن وجوہم النار, جب وہ اپنے چہروں سے بھی آگ کو نہیں ہٹا سکتے. مجھے دیکھیں, حین لا یکفون, اللہ کریم فرماتے کاش کے انہیں پتا ہوتا کہ عذاب آئے گا تو کیسا عذاب ہوگا, جب یہ اپنے چہروں سے بھی عذاب کو اس طرح پیچھے نہیں دھکا دے سکیں. لو یعلم الذین, کاش کے پتا ہوتا ان لوگوں کو کفرو جو کفر کر چکے ہیں, حین لا یکفون, جب وہ منع نہیں کر سکیں گے, عن وجوہم النار, اپنے چہروں سے آگ کو, ولا عن ظہورہم, نہ اپنے کمر سے, ظہور پیٹھ, نہ اپنے نہ آگے سے عذاب کو ہٹا سکیں گے, نہ پیچھے سے کوئی اپنا ڈیفینس کر سکیں گے. تو خود تو کچھ نہیں کر سکیں گے, تو کبھی کبھار آدمی کسی اور کے انتظار میں رہتا ہے, شاید سفیر صاحب پہنچ جائے کچھ سپورٹ دے دے گا. تو اللہ کریم نے وہ تمنا بھی ختم کر دی, ولا هم ينصرون, نہ کوئی ان کا مدد کر سکے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کے کوئی ہیلپ کی جائے گی, بل تاتیم بغتتن, بلکہ آ جائے گی یہ عذاب ان کو آلاف سڈن, اور سڈنلی, فتبعتم, تو وہ عذاب ان کو حیرت زدہ بنا دے گی, یہ حیرت زدہ اور دہشت زدہ ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردا, وہ طاقت نہیں رکھیں گے, ان کا بس نہیں چلے گا ردا اس عذاب کو واپس کروانے کا. ولا هم ينظرون, اور نہ ان کو کوئی ٹائم دیا جائے گا, نو اینی ٹائم, اگر وہ کہیں گے بھی کہ ایک دو دن اور ملے, ولا هم ينظرون, کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اب رسول پاک کو ایک بار پھر کنسول کر رہا ہے کہ ولقد استوزیا برسول من قبلک, تاکید استوزیہ, مسخرے کیے گئے تھے برسول, پیغمبروں کے ساتھ, مل قبل کا, آپ سے پہلے بھی, فحاق باللذین سخروا منہم, فا قبلین سخرو ملو نازل ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے مسخرے کر دیے تھے ان سے ما کانو بہ یستہزئون وہ عذاب جس کا وہ استہزاء کر رہے تھے جو تمسخر اڑا رہے تھے کہہ رہے ہو پیغمبر کہیں کہ عذاب کب آئے گا رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا یہ مسئلہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی تھا یہی مسئلہ حضرت ہود کے ساتھ بھی تھا یہی مسئلہ سارے انبیاء کے ساتھ بھی تھا ان کے لوگ بھی یہ ٹٹھے اڑا رہے تھے تا آ کے عذاب نے ان کو لپیٹ میں لے لیا تو آپ کی قوم بھی یہ ٹھٹے اڑا رہی ہے تو ان کو بھی عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن ذرا آپ ان سے پوچھ لیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ من یکلؤکم باللیل والنہار کون آپ کو گارڈ کرتا ہے کون آپ کی نگرانی کرتا ہے باللیل والنہار رات کے وقت اور دن کے وقت من الرحمن پروردگار سے کوئی بھی نہیں جو آپ کو محفوظ کر سکے جو آپ کو گارڈ کر سکے جو آپ کی نگرانی کر سکے اور آپ کو اللہ سے بچائے اگر اللہ چاہے دن کو عذاب آئے دن کو آپ کو لپیٹ میں لے لے گا رات کو عذاب آئے تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے پوچھے کہ کون آپ کو بچائے گا قل آپ کہہ دیجئے میں یکلؤکم کون بچائے گا آپ لوگوں کو باللیل والنہار رات کے وقت اور دن کے وقت من الرحمن اللہ تعالی سے کوئی بھی بل ہم عن ذکر ربہم بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے مورد و نمو موڑنے والے ہیں ام لہم آلہتن اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کوئی نہیں یا ان کے لیے کوئی ایسے معبود ہیں یہ اللہ پوچھتا ہے ام لہم آلہتن آیا ان کے لیے کوئی ایسے مشکل کشا ہیں تمنعهم من دوننا جو ان کی حفاظت کر دیں من دوننا ہمارے عذاب سے لا یستطیعون نصر انفسهم اگر ان کے کوئی ما یہ کہہ رہے تھے ہاں ہیں یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزا ہے یہ حبل ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان یہ بچائیں گے یہ بچانے والے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کو پکڑوں ان کو مروا دوں تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے آپ کو خاک بچائیں گے لا یستطیعون نصر انفسهم وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کو حفاظت کرنے اور امداد دینے کے ولا هم منا یصحبون اور نہ ان کا ہماری جانب سے ان کی کوئی رفاقت کی جائے گی بل متانا ہؤلاء وآباؤهم بلکہ ہم نے ٹائم دے دیا ہے متانا ٹائم دینا بلکہ ہم نے وقت دے دیا ہے ہاؤلائے ان کافروں کو وآباؤں اور ہم نے وقت دے دیا تھا ان کے گرینڈ فادرز کو حتی طال علیہم العمر تا آ کے ان پہ یہ زمانہ بڑا طویل ہو گیا تو بڑی مدت ہو گئی ہم نے ان کو ٹائم دیا بڑی مدت ہو گئی ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا تو یہ سب کچھ بھول چکی ہیں یہ سب کچھ حتی طال علیہم العمر تا آ کے ان پہ سینچریز گزر گئیں افلا یرونا لیکن ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے افلا یرونا کیا یہ لوگ نہیں دیکھے انا نات الارض ننقصوا من اطرافها کہ ہم ارادہ کر چکے ہیں زمین کی جانب ننقصوا کم کرتے ہیں زمین کو من اطرافها اس کے اطراف اور جوانب سے تو اب زمین کو کم کرتے ہیں ہم اس کے اطراف اور جوانب سے اٹ مین کہ اللہ کریم کوئی مقراض اور کوئی وہ لیا ہوا ہے قینچی اور زمین کے ٹکڑے کر کر کے کہیں پھینک رہا ہے دیٹ از ناٹ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابن عباس نے پوچھا یہ زمین کو کس طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ کفاروں کے ہوٹ ٹکانے نہیں لگتے کہ وہ ذرا اس پہ غور کرے کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں یعنی زمین کو کم کر رہے ہیں ان کے کنٹرول سے اور محمد کے کنٹرول میں دے رہے ہیں تو جب ان کے کنٹرول سے زمین نکل رہی ہے اور محمد کے کنٹرول میں جا رہی ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ ان کے ارد گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے ان کے ارد گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے تو یہ ہوتا ہے گہرا تنگ ہونے کا کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے ہیں کہ ان کا گہرا تنگ کر رہے ہیں۔ افلا یا جس طرح وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ یہ کہہ رہتے ہیں وہاں کے پولیس والے مجرموں پر گہرا تنگ کر دیا گیا اور مجرم کب کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں صحیح یہ ویسے عام لوگوں پر گہرا تنگ کر جاتے ہیں لوگوں کو مجھے پکڑا اور سفیر کو پکڑا دو تین تپڑے اس کو مارے دو چار اس کو مارے مجھے دو چار مارے اس کو مجرموں پر گہرا تنگ کر دیا گیا ہے صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کفار کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ میں نے ان کا گہرا تنگ کر دیا ہے۔ افلا یرونا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے انا نات الارض ننقصوا من اطرافها کہ ہم آتے ہیں زمین کی جانب مین ننقصوا اسے کم کرتے ہیں من اطرافها اس کے جوانب سے افہم الغالبون, کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے, ابھی تو یہ مغلوب ہو رہے ہیں, غلبہ کب پائیں گے, ابھی تو یہ کمزور ہو رہے ہیں. جو محمد کو کنٹرول نصیب ہو رہا ہے ان کے کنٹرول سے زمین نکل, تو اللہ کریم نے پوچھ لیا افہم الغالبون, کیا یہ پھر غالب آنے والے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ایک بار محمد کا غلبہ آئے گا, ان کو تب پر لگ جائے. قل انما انذرکم بالوحی, اور میرے نبی آپ کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی, میں آپ کو ڈراتا ہوں بالوحی, وحی کے ذریعے اطلاع دیتا ہوں آپ کو وحی کے ذریعے. ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون, اور نہیں سن سکتا بہرا الدعاء بلاوے کو, اذا ما ينذرون جب انہیں ڈرایا جاتا ہے, اس کو آواز نہیں پہنچتی تو اسے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ آدمی کیا کچھ کہہ رہا ہے, ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے, کوئی روٹی کی بات کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, کیا کچھ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے دعوت کے آلات سے گونگے بہرے ہیں, تو گونگے بہرے سے آپ کے دعوت پر کچھ فرق نہیں پڑتا. ولا یسمع صم الدعاء, اور نہیں سنتے یہ کان کے بوجھل یہ بہرے الدعاء آپ کے کال کو, اذا ما ينذرون جب انہیں ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے. ولئن مستم نفقۃ من عذاب ربک, اور اگر ان کے پاس پہنچ گیا نفقۃ ایک چھوٹا سا حصہ, من عذاب ربک آپ کے پروردگار کا عذاب کا, لیقولن تو یہ لوگ کہ اٹھیں گے یا ویلنا ہائے ہلاک ہو گئے, انا کنا ظالمین, اور وہاں وہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم یہ ظلم کرنے والے. اللہ کریم فرماتے ہیں بڑا عذاب تو کیا, میں چھوٹے عذاب کا ایک تپڑ لگا دوں, وہاں بھی یہ کہیں گے کہ ہلاک ہو گئے اور یہ ہماری وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ گیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو انشاءاللہ پیر بدھ اور جمعرات. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 37, رات ہم نے پڑھ لیا تھا. لیکن خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلد بازی سے. تو اسے جلد بازی سے پیدا نہیں کیا گیا, اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا, اس کی نیچر میں جلد بازی ہے. رات میں نے آپ کو حضرت آدم کا واقعہ سنا دیا تھا جلد بازی کا. خلق الانسان من عجل, تو الفاظ کا معنی تو ہوگا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد بازی سے, لیکن ٹیکنیکل معنی اس جملے کا ہے کہ انسان کے نیچر میں جلد بازی ہے. مولانا دریا آبادی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ بائی نیچر وی ہیو کریٹڈ ہم ہیسٹی, بائی نیچر. مولانا دریا آبادی کی انگریزی کی تفسیر ہے, تفسیر ماجدی, تفسیر ماجدی. علماء کے نزدیک انگریزی زبان میں وہ سب سے بہترین ہے, کیونکہ وہ آدمی دہری تھا, وہ آدمی دہری تھا اور پھر اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بن گئے, بہت بڑے ولی بن گئے. صحیح, اردو میں بھی اس کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی, اور انگریزی میں بھی ہے تفسیر ماجدی. اور وہ آدمی چونکہ وہ مینس کہ جو عصری علوم ہیں عصری علوم سے واقف ہے, لہٰذا ہی از ویری ٹیکنیکل. خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا ہے انسان کو من عجل, جلد بازی سے, یعنی نیچر میں اس کی جلد بازی ہے. سأریکم آیاتی, اب وہ کیا جلد بازی کر رہے تھے, مشرکین مکہ رسول پاک کے ٹٹے اڑاتے رہے, حضور نے ان کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آپ کو لپیٹ میں لے لے گا, انہوں نے کہا تو پر عذاب آنے میں دیر کیا ہے, جلدی عذاب لے آئیں. تو اللہ کریم حضور کو کنسول کر رہا ہے کہ انسان کے نیچر میں جلد بازی ہے, خیر ہو یا شر ہو وہ جلدی مانگ رہا ہے, جلدی مانگتا رہتا ہے کہ جلدی آ جائے. تو اللہ کریم نے خلق الانسان من عجل سے حضور کو کنسول کر دیا, اس کو تسلی مل گئی. وہ کہتے ہیں مجھے دیکھیں, فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیس کرام الکاتب را ہم خبر, کہ عاشق اور معشوق کی جو دنیا ہوتی ہے وہ سائن لینگویج میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, کرام الکاتبین کو بھی پتا نہیں لگتا کہ عاشق اور معشوق ایک دوسرے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. صحیح, یہ چودھری صاحب دیکھیے یہ وہ ہنس پڑے اس لیے کہ اس میدان سے نکل کے آئے ہیں, اس کو وہ اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. تو اب یہ دیکھیے بظاہر تو جملہ بڑا سادہ سا ہے, خلق الانسان من عجل, انسان کو بائی نیچر ہم نے جلد باز پیدا کر دیا ہے, بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنسول ہو گئے اسی ایک مختصر جملے سے.

فقل اعزلتكم على سواء وان ادري اور مجھے پتہ نہیں قریب کے نزدیک ام بعید یا دور ما تو قدون وہ عذاب یا قیامت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے انہ بات اللہ تعالی یعلم الجار من القول وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی ویعلم ما تکتون اور جانتا ہے وہ بات جو آپ چورے چپے کرتے رہتے ہیں وان ادری اور میں نہیں جانتا لعلہ فتنۃ لکم شاید یہ دنیا معاملات آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے ومتاع اور نفع الی حین ایک سپیسیفک ٹائم تک قال رب احکم بالحق پیغمبر نے کہہ دیا او میرے رب فیصلہ کیجئے بالحق حق کے بنیاد پر ورب الرحمن المستعان اور ہمارے رب رحمان ہے المستعان علا ما تصفون جس سے امداد اور نصرت مانگی جاتی ہے علا ما تصفون ان اقوال کے مقابلے میں جو آپ لوگ بکتے رہتے ہیں آپ جو بکواس کرتے ہیں اس سلسلے میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدد مان سکتا ہوں اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں میں تو آپ کے منہ بند نہیں کر سکتا تو آپ جو بکواس کرتے ہیں وہ رب الرحمن ہمارے رب رحمان المستعان جس سے امداد مانگی جاتی ہے علا ما تصفون ان سارے بکواسات پر جو آپ بکواس کرتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير محافظ وارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لكم وما تعبدون تاكيك اپ وما تعبدون نکال لیا ان لكم تاكيك اپ کافر وما تعبدون اور وہ سارے معبود جن کی آپ عبادت کرتے ہیں تو موسلی دیز معبود ور سٹیچو معبود ور اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی فرضی اسٹیچو بنایا تھا بدھا کا اسٹیچو صحیح جو آدمی گریٹ ہوتا تھا اسی کا اسٹیچو بنا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے صحیح تو جو لوگ اچھے لوگ ان کی نظر میں گزر چکے تھے ان کا اسٹیچو بنا کر سینٹ میری کا اسٹیچو سیدنا عیسیٰ کا اسٹیچو بدھا کا اسٹیچو شریعت اسلامیہ نے تو تبھی فوٹو کو منع فرمایا تاکہ یہ تصور ہی ختم صحیح شریعت اسلامیہ نے تبھی فوٹو پر پابندی لگا دی given there is no any necessity you should not go to picturize anything which is a living entity sahi isko kehte hain qaidat usad zirai shirk ka rasta band rakhna shirk ka rasta band rakhna illakum wa ma ta'budun min dunillahi taqik aap log wa ma asal mein log shariat ki philosophy ko nahi jante jise oot patang baatein karte rehte bhai shariat ke falsafe ko janne ki koshish kijiye bazen mein aage ان لکم وما تعبدون تاکیق آپ لوگ اب دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں وہ درخت کاٹ دیا وہ جس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور بیعت لے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے وہ درخت کٹوا دیا اور ایسی جگہ زمین میں دفن کر دیا کسی کو پتہ نہیں لگتا اس نے کہا مجھے معلوم کہ آپ کے نیچے حضور بیٹھے تھے 1400 صحابہ نے صحیح ہم تو کوئی الو کا پٹا کہیں بیٹھتا ہے کہ فلاں صاحب کی بیٹھک کیا ہے فلاں صاحب کی بیٹھک منتیں مانتے ہیں مرغے لے جاتے ہیں پتہ نہیں بکرے لے جاتے ہیں صحیح اور بکرا وہاں مار مار کے اور مرغا کے بابا ککڑ لے اور پتر دے ان لکم وما تعبدون تاکیک آپ وما تعبدون اور وہ سٹیچو یا معبود جن کے آپ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ بغیر اللہ تعالی کے حسب جہنم اسواب جہنم یہ سارے ایندھن ہیں جہنم کے انتم لہا واردون آپ جہنم کے پاس لائے جائیں گے لو کان ہاؤلائے آلیتن اگر یہ سٹیچوز خدا ہوتے ما وردوا تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے اگلی بات اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سارے ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لیے وہاں چیخیں ہوں گی زَفِيرٌ گدے جیسی چیخیں گدے جیسی چیخیں بہت ساری بری آوازیں ہوں گی دنیا میں لیکن سب سے بری آواز وہ گدے کی ہوتی ہے قرآن نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا کہ گدا تبھی ہانگتا ہے جب شیطان کو دیکھ لے اس کی کراہت کا ذکر کرتے ہوئے بڑا ڈس لائک قسم کی آواز ہوتی ہے اس کی لو کان ہاؤلائے الم فیا ظفیر انہی کے لیے جہنم کے اندر ظفیر گدے جی سے بری آوازیں ہوں گی وہم فیا لا یسمعون وہم فیا لا یسمعون اور یہ لوگ اس شور کی وجہ سے ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں ان الذین اب یہ اعتراض کا جواب ہے اعتراض کہ اللہ کریم نے تو فرمایا کہ آپ اور آپ کے معبود آپ اور آپ کے معبود جہنم میں جائیں گے تو مشرکین مکہ نے عیسائیوں کو اکسایا دیکھیے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بھی جہنم میں ہوگا اس کو کہتے ہیں حقائق کو ٹیسٹ کروانا صحیح اور یہ سب سے بڑی خواصت ہوتی ہے تو حقائق کو ٹیسٹ کروانا تاکہ محمد کے لیے مشکلات پیدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کہہ دیا دیکھیے آپ تو عیسیٰ کو لاٹ کہتے ہیں نا مشکلات کے لیے پکارتے رہتے ہیں صحیح کہ وی آر سلیوز آف جیسس لاٹ صحیح وی آر نائٹ آف سلیو آف اینی باڈی وی آر سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون صحیح وی آر سلیوز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون یہی درس ہم نے دے دیا کس نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب انہوں نے جو اکسایا ان کو اور باقی دوسرے بزرگوں کے نام لے لے کر ان کے پرستاروں کو اکساتے رہیے جو اسٹیچو آپ نے فلاں صاحب کی بنائی ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے یہ دیکھیے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جہنم میں ہوگا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ meant there the statues of all these people کیا کہہ رہا تھا اسٹیچوز کی بات کہہ رہا تھا تو اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دے دیا ان الذين سبقت لهم من الحسنى تحقیق وہ لوگ سبقت لهم جن کے لیے پہلے سے ثابت ہے ملنا ہمارے جانب سے الحسنى بہترین ریوارڈ اولئک غنا مبعدون انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا لا يسمعون حسیسا کتنا دور یہ دہانے پر بیٹھے رہیں گے نو لا يسمعون خصيصا ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی وهم في مشتات انفسهم خالدون اور وہ ان چیزوں میں جو ان کے دل چاہیں جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے تو پیچھے واپس وقود الناس والحجارہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے ایندھن الناس انسان کون سے انسان مشرکین کفار والحجارہ اور پتھریں اعدت للکافرین اور تیار کیا گیا ہے بیسیکلی اور اوریجنلی للکافرین کافروں کے لیے کافروں کے لیے بیسیکلی ہاں صحیح جس طرح جیل بیسیکلی تو کرمینلز کے لیے بنائے گئے کس کے لیے کرمینل کے لیے 11 ستمبر کے بعد ویسے مصیبت ہو گئی مسلمان پڑے ہوئے وہاں اب یہ بنائے تو ان کے لیے نہیں تھے بنائے کس کے لیے تھے کرمینلز کے لیے یہ 11 ستمبر کے بعد ہنگامہ ہو گیا 6,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے ہاں ہاں ہاں ڈیٹین ہاں اللہ کریم فرماتے کہ جہنم میں نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا کس کے لیے بنایا کافروں کے لیے اعدت للکافرین کیونکہ فارغ اور وہاں رہنے والے کون ہیں ہاں مسلمان اگر گناہگار ہو تو 2-4 دن مہمانداری ہوگی اور پھر صحیح ڈرائنگ روم کی سیر اور پھر چلے جائیں صحیح ضمانت ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ضمانت ہو جائے گی ایم این اے صاحب آ جاتے ہیں ایم پی اے صاحب ٹیلی فون کر جاتے ہیں نکال لیتے ہیں صحیح ہاں کلاس ملتے ہیں اللہ کریم ہمیں کلاس سے وہاں بچائے رکھے صحیح وہاں تو کلاس کا اور بھی بیڑا غرق کیونکہ جس کو سب سے سپیریئر کلاس ملا ہے وہ شیطان اس کے لیے جو کرسی بنائی گئی ہوگی جس پر وہ بیٹھتا رہے گا جہنم میں وہ آگے پیچھے آگ سے بنی ہوئی ہوگی عدت للکافرین اور تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے تو آپ مسئلہ لکھ کے وہاں کہ کافر حتمن اور یقیناً جہنم میں جائیں گے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کافر سے مراد وہ ہے جو کفر پر مرے نہ وہ کہ ابھی زندہ ہے کیونکہ وی ڈونٹ نو مے بی بیفور ڈیتھ دے ول بیکم مسلم تو زندہ کافر پر لعنت بھجوانا حرام ہم زندہ کافر پر چاہے وہ جتنا خبیث کیوں نہ ہو ہم لعنت نہیں بھجوا سکتے کیونکہ the ultimate end is known to اللہ سبحانہ و تعالی ممکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی یعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ وبین الجنت شبرا آدمی جنت کا عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس کا اور جنت کے درمیان اتنا اس کو کیا کہتے ہیں بالش اتنا ایک بالش رہ جاتا ہے فیعمل بعمل اہل النار کافر ہو کے جہنم میں چلا جاتا ہے اللہ بچائے اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی یعمل بعمل اہل النار جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے حتی یکون بینہ وبین النار شبرا اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہی شبر رہ جاتا ہے ایک بالش, اور فیعمل بعمل اہل الجنہ, فیض کو ایمان لے آتا ہے, ایمان لے آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب ایک آدمی کافر ہونے کے بعد یہاں آ گیا فار ایگزامپل, اور اس نے شہادت لی اور ایمان لے آیا, اور ایٹ دا مومنٹ وہ مر گیا. اب میرے خیال میں اس نے تو ایک بالش بھی سفر نہیں کیا, اس نے تو ایک بالش بھی سفر, اینڈ سرٹنلی ہی ول گو ٹو جنہ, کیونکہ اس کا کوئی سن تو ہے نہیں, وہ تو وائٹ آؤٹ ہو گیا نا, اس کا تو کوئی سن ہے نہیں سرٹنلی. اب اس کا اور جہنم کے درمیان تو اتنا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخل الجنہ, وہ اہل جنت کا عمل کر جاتا ہے وہ جنت پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ آپ اللہ سے مانگا کریں کہ خداوندہ ہمارے خاتمے کو ایمان کے ساتھ کر دیں. اور قرآن کریم نے تبھی فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, آپ سٹرگل کریں کہ آپ کو موت اسلام کی حالت میں آ جائے. آپ کی موت یہ نہیں کہ آپ کی زندگی اسلام کی حالت میں گزرے, زندگی اسلام کی حالت میں گزرے گی اللہ کریم بدبختی سے بچائے, اخیر میں ایمان کا زوال ہو جائے, اللہ رحم فرمائے. تو ہمیشہ اللہ سے ماں خداوندہ ہمیں موت اسلام کی حالت میں لے آئے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں لینا ہوتا, اس کے لیے کوئی ٹائم کہ چلو بھائی ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, کہ ابھی بہت مدت پڑی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفائیڈ قسم کے ڈاکومنٹس ہیں کہ ہاں مدت پڑی ہے, سال دو سال دس سال بیس سال تیس سال بعد میں مریں گے, ہمیں پتا ہے پانچ منٹ بعد ہم زندہ رہیں گے, ذرا زور سے, تو کس وقت مسلمان ہونا ہے, اس کو آپ نے ڈیلے نہیں کرنا, اٹس دا مومنٹ فوراً. آپ لکھیں کہ وہ جہنم وہ ہے بنیادی طور پر کفار کے لیے تعذیب کے حوالے سے, ٹو پنش دیم. اوریجنلی جہنم از ٹو پنش کفار, ارے سنر مسلم دیٹ از ناٹ اے پنشمنٹ, بٹ دیٹ از ایکچولی اے پیوریفیکیشن ٹو ٹیک آؤٹ ہز ڈینٹ اینڈ پینٹ, اس کے ڈینٹ پینٹ نکالنے. ابھی دیکھیے ایک وہ ہتھوڑا ہوتا ہے, مجھے دیکھیے ایک وہ بڑا ہتھوڑا سلیمر ہیج ہوتا ہے جو وہ جنک والوں کے پاس ہوتا ہے, پرانی گاڑیوں کو اس طرح مار دیتے ہیں, تو پرانی گاڑی کے لیے وہ عذاب ہے. کیا ہے عذاب ہے, کیونکہ اس کا انجام ہی ختم ہونے کا ہے, آئرن اینڈ سو اینڈ سو اٹ وڈ بی میلٹڈ, کہیں ڈال دیے جائیں گے اور میلٹ کروائیں گے, صحیح. اور ایک وہ ہیمر ہے جو ورک شاپ میں آپ کا میکینک یا آپ کا باڈی شاپ والا وہ مارتا ہے گاڑی کو, تو وہ اس کے لیے کیا ہے, وہ پیوریفیکیشن ہے, ڈینٹ پینٹ آؤٹ کرتا ہے, صحیح. تو مسلمان گناہگار کو جو ہیمر پڑے گا نا وہ جہنم کے اندر, یہ ڈینٹ پینٹ نکالنے کے لیے, اس کے لیے ڈینٹ نکالے گا اور پینٹ پینٹ کروائے گا. حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گناہگار مسلمان جہنم سے نکالا جائے گا, جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کی شکل ایسی ہو کاننا حمامۃ, جس طرح کوئلہ ہوتا ہے, حمامۃ کوئلہ کو کہتے ہیں, کاننہ حمامۃ جس طرح کے کوئلہ ہے اس طرح کالا ہوگا, اللہ بچائے رکھے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک ریور ہے, اس کو کہتے ہیں نار الحیات, کو کہتے ہیں کیا, نار الحیات, لائف ریور, کیا لائف ریور. تو اس لائف ریور میں اللہ کریم اس کو کہے کہ چلو ایک شاور لے لے, صحیح, وہ ایک شاور لے لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا روشن ہو جائے گا مثل قمر لیلۃ البدر, جس طرح چودھویں کی چھاند ہوتی ہے, چودھویں کی چھاند ہوتی ہے. اب ڈینٹ نکلے وہاں جہنم کے اندر, پینٹ لگایا نیر الحیات میں, ابھی کہاں جائے گا, مہمان خانے میں, کہاں جائے گا, مہمان خانے میں. فیہا من النعیم ما لا عین رأت, اللہ کریم ہمیں نہ ڈینٹ لگائے اور نہ پینٹ, صحیح, اسی طرح سیدھا لے جائے, کیونکہ وہ جو ورک شاپ ہے اسی میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں, ایک سیکنڈ کی بس نہیں ہے, کوئی برداشت کر سکتا ہے, اللہ بچائے رکھے. وہی تھا ہمارے عزیز ہوتے ہیں جو سبزیوں کے عزیز ہوتے ہیں مہمند, صحیح, تو وہ مہمند بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں, ابھی تو بڑے کوالیفائڈ ہیں, زیادہ تر ڈاکٹر مہمند میں ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ کاشکار قسم کے لوگ, تو وہ مشہور ہے کہ ایک مہمند بابا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد, صحیح, اور وہ رو رہا تھا, کیا کر رہا, رو رہا تھا, اس نے کہا کہ خداوندہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دیں, اور کہہ رہا تھا کہ ضرور بخش دیں, صحیح, کیونکہ اگر آپ مجھے جہنم میں لے گئے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اللہ بچائے رکھے. عدت لیل کا, اور وہاں پہ اسپیشل زون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض زونز کے متعلق فرماتے ہیں کہ یتعوذ منہ النار 400 مرہ کل یوم و لیلہ, کہ چوبیس گھنٹے میں 400 بار جہنم کے دوسرے زون اسی زون کی پناہ مانگتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں وہاں نہ لے جائیں. اللہ بچائے, کیٹیگریز ہوگی, کیا ہوگی کیٹیگریز. اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دے دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی, ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو لکھے ایمان اور عمل صالح, یہ قرآن کریم جب بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے 7 عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. عمل صالح کی پہچان کیا ہے؟ عمل صالح ہر وہ عمل ہے which is not prohibited or restricted there in sharia. یہ prohibition نہیں, جس پر restriction نہیں لگائے گئے either expressly or implicitly ڈیڈکشن وائز. تین طریقے ہوتے, ایک کو کہتے ہیں ایکسپریشن, ایک کو کہتے ہیں امپلائڈلی, تیسرا کو کہتے ہیں ڈیڈکشن, اجتہاد سے. بعض اوقات کوئی عمل ذکر نہیں ہوتا, مجتہد نے اجتہاد سے معلوم کیا ہوگا یہ حرام, وہ عمل عمل صالح ہوگا. ایک دوسری تعریف وچ از ریکوائرڈ بائی ایمان, عمل صالح کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے ریکوائرڈ بائی ایمان, جو ایمان کے تقاضے ہیں, جو مسلمان کے ایمان کے تقاضے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح. آپ لکھیں کہ اعمال صالحہ آر ریکوائرڈ بائی ایمان, وائل دیز اعمال صالحہ ایٹ دا سیم ٹائم پروٹیکٹ یور ایمان. یعنی دیکھیں ایمان کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں, ایمان چاہتا ہے یہ عمل ہو مسلمان کا, ایمان چاہتا ہے مسلمان کا یہ عمل ہو, اور یہ عمل ہو تو ایمان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے, ایمان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات, کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں, تجری کے جاری رہیں گے, من تحتہا اس کے اندر, من تحتہا اس کے نیچے, مین اس کے اندر, من تحتہا اس کے اندر الانہار, الانہار 4 قسم کی نہریں. اب اس کی تعداد کیا ہوگی؟ تعداد لیکن اس کے اقسام 4 ہوں گے. اقسام کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے. سورہ محمد 49 آیہ نمبر 15, مثل الجنت التی, بیان اور صفت اس جنت کا. مثل کا لفظ, مثل کا لفظ یہ پیرابل کے لیے بھی آتا ہے, لائکنس کے لیے بھی آتا ہے, ایگزامپل کے لیے بھی آتا ہے, بیان کے لیے بھی آتا ہے, صفت کے لیے بھی آتا ہے. قرآن کریم نے کئی سارے معنی میں اس کو استعمال کر دیا ہے. پیرابل نمبر 2 ایگزامپل, نمبر 3 لائکنس, نمبر 4 بیان, نمبر 5 صفت. یہاں بیان اور صفت کے حوالے سے آیا ہے. مثل الجنت التی, بیان یا صفت جنت اس کی, یعد المتقون, جس کا وعدہ کیا گیا ہے 5 لوگوں کے ساتھ, فیہا انہار, اسی میں نہریں ہیں, ممائل پانی کے, غیر آسن, اسنا یا اسنو وہ سبز زنگ قسم کا نہیں پکڑتا, پانی جب ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے؟ کائی آ جاتی ہے, صحیح. تو غیر آسن آپ آج کے اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ان پلوٹیڈ واٹر ہوگا, صحیح, سافٹ ڈرنکنگ واٹر. فیہا انہار من ماء غیر آسن, وانہار اور نہریں ہوں گی, مل لبن دودھ کی, لم یتغیر طعمو, کہ اس کی لذت کبھی بھی خراب نہ ہونے والی ہوگی. نو ان ایکسپائریشن ڈیٹ, اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ کوئی ہے نہیں. وانہار من خمر, اور نہریں ہوں گی وائن کی, لذت للشاربین, جو پینے والوں کو مزہ دینے والا ہوگا. اب دنیا کا شراب پیتے وقت کوئی مزہ نہیں دیتا, یہ مزہ تو بعد میں آتا ہے.

سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اس کے درخت سبحان اللہ کے شکل میں ہوں گے, الحمدللہ کے شکل میں ہوں گے, لا الہ الا اللہ کے شکل میں ہوں گے, اللہ اکبر کے شکل میں ہوں گے. یعنی وہ درخت جو ہیں انہوں نے یہ شکل بنایا ہوگا. اشجارها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ ویسے زبان چلتی رہتی ہے, ہماری جو ویسے زبان چلتی رہتی ہے جس طرح طوطے کی زبان چلتی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیا بکواس کر رہا ہوں, ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا بکواس کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھی کلمات ذہن پہ آ, ہمارے نمازوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, یہ بگاڑا کچھ نہیں بگاڑا, جیسے ہیں وہ آرمی میں کہتے ہیں ایز یو ور, ایز یو ور, ابھی بھی عمل سے باہر نکلیں گے ہمارے حرکات کیا ہوں, ہمارے روزوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, صحیح, ہمارے حج نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ کریم ہماری اصلاح کروا دے. یہ سارے جو ہیں پیوریفیکیشن کے اعمال ہیں, کسی کے آپ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہو گئے قبول نہیں ہوئے, بھائی آپ اپنے اعمال کو دیکھیں کیا قبول خاک قبول ہوں گے, آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے جس دندے میں لگے ہوئے ہیں اس گن سے آپ نکلتے نہیں. صحیح, تو ایک روٹین بزنس سے آتے رہتے ہیں, صحیح, ایکسرسائز ہے, اچھی سی ایکسرسائز. صحیح, وہ حافظ نے بڑی پیاری بات کی, ہمیں جانا آپ کے لیے, کہ بزمی چو سجدہ کردم زی زمین دا برآمد, کہ مرا پلید کر دے تجھے سجدہ ایرے آئی, اور بطواف کا برفتم بحرم رحم ندادن, زبان اس کی ہے آتی مجھے, بطواف کا برفتم بحرم رحم ندادن, کہ بیرون در چے کر دی کہ درون خانہ آئی. آپ اس شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے زمین پر سجدہ لگا دیا, زمین چیخ اٹھی کہ اٹھاؤ اپنے گندے سر, یہ ریاکاری کے سجدے سے مجھے بھی پلید کر دیا. تو ہمارے سجدے اس قسم کے, اس کی وجہ سے زمین بھی چیختی ہے, صحیح, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا بیت اللہ میں, صحیح, اور کوشش کر رہا تھا حجر اسود کو بوسا دوں, رک دیا مانی کہتا وہاں پہ, یہ ایموشنل حرکات تو آپ نے دیکھی یہ نہیں دیکھے, ہاں, سینسیبل لوگ وہاں بہت کم ہوتے ہیں, ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں. مسلمان نام اس چیز کا ہے کہ وہ سینسیبل نہیں ہوگا, یہ ہوگا ایموشنل ہوگا, اس کو دھکے دینا اس کو دھکے, اور کچھ گالیاں بکتے ہیں, نہیں گالیاں بکتے ہیں, کسی نے تھوڑی سی حرکت کر دی کیا بے وقوف بھائی, اس کا بھی بیڑا گھر کے پیچھے سے آ رہا ہے, اس کے اس میں کوئی کم وہ نہیں ہے. کوئی لوگ ایسے گپ لگانے کے لیے جا رہے ہیں, ایسے لوگوں سے حج جانے کا قائل نہیں ہے, کیوں جاتے ہیں ویسے, ایسے وقت بھی ضائع کرتے ہیں, ویسے بھی ضائع کرتے ہیں. تو حافظ نے کہا کہ میں گیا بیت اللہ, جب بیت اللہ کے قریب جا رہا تھا تو اس کے پتھروں نے مجھے آواز دیا کہ بیرون درج کر دی کہ بیرون آنا خانہ آئے, کہ آپ نے ویسے اپنے گاؤں میں کیا خیر کا کام کیا ہے کہ میرے پاس بھی آپ پہنچے. ایسی صورت حال پیش آئے, اللہ رحم فرمائے. ہمارے پاکستان میں جتنے سارے حرام خور افسر ہیں وہ سارے رمضان میں بھی عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, صحیح, وہ یہ وڈھیرے بھی پہنچ جاتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام نہ لیں, بس یہ یہ یہ یہ کسٹمز ہے, ہاں, کسٹم ہے, یہ فیشن بن گیا, یہ حج پہ جانا عمرے پہ جانا یہ فیشن بن گیا ہے. اب پتہ نہیں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے سو کی نماز قبول, حج قبول, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے دیہاتی لوگ ہی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے دیہات میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے تو جھگڑے جنگ وغیرہ ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جب وہ جاتے ایک تو یہ کہ اپنے قرضے بے باک کرتے کہ بھائی میں اللہ کے گھر میں جا رہا, حالانکہ سیدھے سادے زمیندار لوگ جس کو بسم اللہ لکھنا بھی نہیں آتا, تو وہ سارے لوگوں کے پاس جاوید صاحب کے ساتھ تلخی ہوئی ہے, اس کے گھر چلے جاتے کہ جاوید صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں, میرے سے کچھ زیارتی ہوگی تو آپ مجھے معاف کریں, وہ کہتے ہیں بھائی کیا زیارتی تو زندگی میں آتا رہتا ہے, جی شاہ کے پاس چلا جاتا, ایک زمانے میں آپ نے آپ کو میں نے 5 روپے کی تکلیف پہنچائی تھی, اگر آپ مجھے معافی دیں گے وہ آپ کے 5 روپے جو میں نے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح روسیہ بن کے میں جاؤں گا اللہ کے ہاں اور کہوں گا کہ لبے لکھنے کے بعد آئیں گے تو لبے کا پتا دے گا, صحیح, کہ اس لبے کا کیا نتیجہ ہوگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی جانب سے ایک فرشتہ آواز کر دیتا ہے کہ لا لبے کا ولا سعدے کا حتی تر الدماء فیہ, بھائی واپس جاؤ آپ کی کوئی حاضری قابل قبول نہیں, لا لبے کا ولا سعدے کا حتی تر الدماء فیہ, آپ ذرا اپنے کردار پر

اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے, جو ایمان کے پکے وہ کہتے ہیں دیٹ از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب فلسفہ کیا ہے, دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ دے ہیو ٹو لرن اٹ, صحیح. لیکن جو کافر ہوتے ہیں انہوں نے تو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے, کس چیز آئی کیو کا فرق ہوتا ہے. باران کے در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال رویدو در شور بوم خس, بارش کا پانی جو برستا ہے تو ایک جیسا پانی برستا ہے, صحیح. کلٹیویٹر اور فرٹائل لینڈ پہ برسے باغات بن جاتے ہیں, پھول اتراتے ہیں, پھل اتراتے ہیں, غلے ہوتے ہیں, فلا فلا فلا, اور گندی قسم کی زمین جو سیم اور تور زدہ ہو وہاں پہ بارش برسے تو اس میں جو تھوڑے بہت نکلے ہوئے ان کا بھی کڑا غلط. اب یہ نقص اور یہ ڈیفیکٹ بارش کے پانی کا ہے, کس کا؟ زمین کا. الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو. دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یہی قرآن کسی کے لیے گمراہی انکریز کرتا ہے اور کسی کے لیے یہی شوگر کسی کو خبر تک پہنچاتا ہے اور کسی صحیح, کیونکہ تھنگز آر دیئر ان سائڈ. شوگر کا مریض اس کو آپ گلاب جامن کا جوس پلائیں یا جلیبیوں کا, صحیح, گلاب جامن اور جلیبیوں کا جوس پلائے اس کو موٹا کر دے گا, اس کا کام تمام ہو جائے گا, صحیح. اور میں یہ سلم باڈی والے کو کھلاتے رہیں مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا, صحیح. میں ایک پیالی چائے میں بھی 6 چمچے ڈالتا ہوں چینی, بس یہی کہتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم رحمہ اللہ, ہمیں ترمذی پڑھاتے تھے اور صحابی مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ولی آدمی تھے. وہ تھے شوگر کے مریض, شوگر کے, اور جیسے ہی درس سے فارغ ہوتے عصر کی نماز کے بعد اس کی کلاس ہوتی تعلوم, صحیح. تو اس کی کلاس وہ فارغ ہوتے تو مغرب کی نماز میں کوئی آدھا گھنٹہ رہ جاتا گرمیوں کے موسم میں, تو مجھے کہتے تھے کہ خالد صاحب, میں کہتا جی, اور کہتے ہیں چائے پکائے میں آ رہا ہوں. میں نے کہا جی, میں اپنے کمرے میں آ جاتا چائے پکا لیتا, وہ آ جاتا تو جب تک چائے تیار نہ ہوتی تو اس نے کہا وہ چینی کا ڈبہ کہاں ہے. میں نے کہا یہ ہے, تو وہ کہتے رہتے تھے. اور شوگر کے مریض, وہ اس زمانے میں ایک گولیاں تھی پتہ نہیں اب بھی ہوں گی پاکستان میں, ڈائبینیز کہا کرتے تھے, صحیح. تو وہ ڈائبینیز بھی کہتے تھے اور شوگر. تو میں نے کہا مودی صاحب, چینی کہتے رہتے ہیں, دیکھیے آپ شوگر کے مریض ہیں. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے جو مولیوں کو معلوم نہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میٹھی چیز سے موت آ جائے آدمی شہید بن جاتا. اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا. اور تے بیمار بڑے کمزور ہو گئے, صحیح. اور ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت آپ پڑھائے نہیں. میں کہا نہیں, پڑھانا تو میں نہیں چھوڑوں. یہ علماء کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پڑھانا نہیں چھوڑوں, پڑھانا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا پڑھانا چھوڑ دوں, موت تو ویسے بھی آنی ہے. تو اسی صورت میں آ جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کیفیت میں آپ کو موت آ جائے قبر میں آپ نے اسی کیفیت کو فیس کرنا ہوگا. صحیح, آدمی کو نماز میں موت آ جائے قبر میں وہی کیفیت ہوگی, آدمی کتنا سیٹسفائیڈ ہوگا. کسی کو حج میں موت آ جائے قبر میں طواف ہی کرتا رہے گا کتنا, صحیح. تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھاتے ہوئے موت چاہتا ہوں, صحیح. اور اتنے کمزور تھے کہ وہ رہتے تھے وہاں دار الحدیث کے اوپر, اس کا کمرہ تھا تو وہاں رہتے, صحیح. تو باہر برآمدہ تو بہت بڑا, تو اس کی کلاس وہاں آ جاتی, صحیح. وہ فقہ کی ایک معتبر کتاب ہے جو فائنل میں پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ کہتے ہیں اسے, صحیح. تو ہدایہ پڑھاتے رہے, ہدایہ پڑھاتے رہے, 150-200 طلبا سامنے برآمدے پر بیٹھے ہیں اور وہ پڑھاتے رہے ہدایہ, اور بس فوراً کہہ دیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم. شیخ وفات پا گئے, سبحان اللہ. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو فرمانے لگے کہ یہی موت, یہ قابل رش موت, یہ قابل رش موت. تبھی اللہ فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون, موت آپ کو اس حالت میں آ جائے کہ اسلام کے افہام میں ہوں. یضل بے کثیرا ویادی بھی کثیرہ گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو, ویادی بھی کثیرہ اور ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو, وما یضل بھی اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر بدماشوں کو. کس کو گمراہ کرتا ہے یہ اپنا؟ بدماش کو. اب بدماش کون؟ تو اللہ کریم ہمیں کرائیٹیریا دے دیتا ہے کہ یہ ہے میٹر, یہ لگائیں تو بدماش آپ خود بخود پتہ لگ جائے گا. الذین ینقضون عهد اللہ, وہ لوگ ہیں جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے وعدے, اللہ کے احکام کو توڑتے رہتے ہیں, بدماش. اللہ کے احکام کو توڑتے رہتے ہیں کیا ہے؟ بدماش. کسی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے احکام کو توڑتا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ کرمنل. صحیح. تو اللہ کے احکام کو توڑتا رہے تو کیا ہے؟ وائس ہے. الذین ینقضون عهد اللہ, جو توڑتا رہتا ہے اللہ کا وعدہ یعنی اللہ کے احکام, من بعد میثاق بعد ازا کے, یہ سب سے مضبوط وعدہ ہے. یہ سب سے کسی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے قوانین اور احکام کمزور ہو سکتے ہیں, اللہ کا کوئی حکم کمزور نہیں ہو سکتا, وہ تو پاورفل حکم ہے. وہ تو جتنی بڑی طاقت سے ٹکر دو گے اتنا ہی بیڑا غرق ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں سپیریئر اتھارٹی, اللہ کے حکم کو توڑنا. توانا آدمی, بڑے من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ, تو یہ ایک. نمبر دو, ویقطعون اور وہ کاٹتے رہتے ما, وہ رشتہ, امر اللہ جو حکم کر دیا ہے اللہ تعالی نے, بھی اس کے حوالے سے, ایو صلاح کے اسے جوڑا رکھا جائے. تو دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں, آپ لکھیں. نمبر ایک رشتہ اللہ اور رسول کے ساتھ, اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے سے رشتہ جوڑو, رسول سے رشتہ جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم, اوبیڈینس. تو جو لوگ اللہ اور رسول کے احکام کو کاٹتے رہتے ہیں وہ رشتہ نہیں جوڑتے, وہ توڑتے ہیں, دے آر بریکنگ. صحیح. اور دوسرا, وَيَقْتَغُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, وہ رشتہ جو حکم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پر, اَن يُوصَلَ کہ اس کو جوڑا جائے. تو حضور کی ایک حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے رشتہ داروں میں سل من قطع کا, جو آپ سے توڑنا چاہے آپ اسے جوڑے رکھیں, جو آپ سے توڑنا چاہے آپ اسی کے ساتھ جوڑے رکھیں. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, درگزر کریں اس کو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَى إِلَيْكَ, جس نے برائی کی آپ احسان کرتے ہیں. یہ تین چیزیں رکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمائے سل من قطع کا, رشتہ داروں میں جو آپ سے توڑنا چاہیں آپ جوڑنے کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے زیارتی کیے, تو حضور نے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جس نے آپ کے ساتھ زیارتی کی اس کو معاف کر. صحیح. آپ کہیں گے اتنی بڑی برائی کی ہے میرے ساتھ, تو حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَى إِلَيْكَ, جس نے برائی کی آپ احسان کر. یعنی برائی کی ہے. صحیح. ان دی سیم وے یو آر ریٹالیئیٹنگ, سو واٹ از دی ڈفرنس؟ یعنی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو نامناسب معلوم ہو رہا ہے. یعنی جس پہ آپ اس سے ہیٹ کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا, آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا بڑی پیاری بات کہ بیٹے بس ایک ہی بات پلے بات, ایک ہی بات پل کے گدا آپ کے لیے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتا تو آپ اس کے لیے اپنی آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ گدا ہے, اسے گدا رہنے دیں, لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں. تو آپ انسان ہیں. صحیح. اگر آپ ان دی سیم وے ریٹالیٹ کریں گے تو ایک مینز آپ تو ٹرانسفارم ہو گئے, وہ نہیں ٹرانسفارم ہوگا, وہ گدا ہے اور گدا ہے. صحیح. لیکن آپ انسان تھے اور گدے بن گئے. تو وہی بات ہے وہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا, یاد ہے؟ ہاں, ڈاکٹر صاحب کے لیے لطیفہ ہے. صحیح. تو ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے, تو ایک طالب علم نے کوئی سوال کیا تو مولوی صاحب کو غصہ آیا, اس نے کہا گدے کہیں کے, گدے آئے تھے میں نے انسان بنایا آپ, گدے کہیں گدے آئے تھے میں نے. ایک سادہ زمیندار آدمی جو گدے کا مالک تھا وہ وہاں وضو بنانے بیٹھا, اس نے سن لیا کیا آدمی گدے کو انسان بنا دیا. سبق سے فارغ ہو کے وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گیا, آپ نے مولوی صاحب سے کہہ دیا گدے آئے تھے میں نے آپ کو انسان, یہ گدا آیا تھا؟ مولوی صاحب نے بھی وہ کیسے کہا, ہاں ہاں گدا آیا تھا میں نے اس کو انسان بنا. کوئی آپریشن واپریشن جنس کی تبدیلی. صحیح. کیا جنس کی تبدیلی ہو سکتی ہے اس کو انسان اس نے کہا لے آئے. اب مولوی صاحب کو گلے کی ضرورت نہیں تھی کچھ, وہ کیا کھاد ہمارے ہاں وہ کھاد ہوتے ہیں نا گوبر کا, وہ لے جانا تھا, اب جدا تھا نہیں مولوی صاحب کے پاس, اس نے کہا لے آئے دس دن میں وہ انشاءاللہ بن جائے گا. اب دس دن مولوی صاحب نے اپنا کام کروایا گدے سے صحیح, گیارہویں دن آدمی خوش خوش ہو کے آپ پہنچ, السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا کیا کہا موری صاحب وہ میرے گدے کا کیا بنا؟ اس نے کہا مبارک ہو بھائی مبارک ہو, تو انسان بن گیا. وہ آدمی بڑا خوش, اس نے کہا جی میں اسے لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا وہ آپ نہیں لے جا سکتے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا آپ کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے, میں نے قریب کے تانے میں اس کو تانے دار بنا دیا ہے, انسان بن گیا اور میں نے قریب کے تانے میں تانے دار بنا دیا صحیح. تو آپ جائیں وہ کرسی پر بیٹھا رہے گا. اب آدمی خوش ہو کے گدائی پھر انسان اور انسان سے ایسے جو بن گیا ہیڈ اسٹیشن آفیسر صحیح. تو وہ جب وہاں آیا اب تانے دار ڈنڈا سامنے پڑا ہوا ہے, میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہاں سے سادہ زمیندار آدمی تھا, نے کہا او اللہ کا کیا کرنا ہوا میرے گدے, اللہ نے کیا کمال کر دیا میرے گدے میرے گدے. اب تانے دار کو غصہ ہی کیا, میں حقوق آدمی ہے صحیح. اس نے آ کے زمین پہ کرا دیا اور لاتیں مارنے شروع کر دی. اس نے کہا باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے, وہ عادت نہیں گئی لاتوں والی. اسائی لے کے جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به. کل ایک سینیٹر نے بیان دیا, وہ جو پاکستان گئے نا سینیٹر, ایک سینیٹر نے بیان دیا کہ اسلام ایک بہترین مذہب اور محمد کا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا میں نے محمد کی سیرت کا مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد پاک ایک راستے سے مکہ میں گزرتے تھے, ایک خاتون صرف کتابوں میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ گرا دیتی صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرد آ جاتے لیکن آپ گزر جاتے. ایک دو دن وہ کام نہیں ہوا تو حضور نے پوچھا اس کے ہمسایوں سے وہ مائی کہاں گئی, تو انہوں نے کہا وہ بیمار پڑی ہوئے, تو حضور علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے صحیح اس کی عیادت کرنے کے لیے کہ اماں جی وہ میں نے آپ کے متعلق پوچھا تو مسلمان ہو گئے. اس نے کہا یہ ہے محمد کی تعلیمات. میں نے کہا جب جتنے پیارے ہیں تو بسم اللہ کریں صحیح, یہ صرف ہمیں فیوز کروانے کے لیے کہتے ہیں صحیح کہ ہم کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں تو آپ کوڑا کرکٹ اور آپ ہمارے ساتھ آ گئے بھائی, اتنی پیاری بات ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ کریں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, مسئلہ ہی ختم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض, اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ سب سے بڑے لوزر ہیں. تو تین کام اللہ نے, ایک اللہ کے احکام کو وائلیٹ کرنا اور بریک کرنا, اور نمبر دو جوڑ کو جوڑ نہیں رکھنا توڑنا, اور تیسری بات فساد پھیلانا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں